i alla fall rektor för New School, i rektor eller president som man säger för New School, som är ett universitet i New York och som jag var knuten till. Så att jag träffade honom där ett par gånger då när han var rektor. Och, innan? Var det innan? Nej, det var efter 9/11. Ja, det var det. Ja. Mm. Och han uttryckte sig ju väldigt kritiskt om det här, och han sa ju rent ut helt enkelt att det här som hände på 9/11, det stämmer inte med vad som kom i rapporten, och att det här handlade om någonting annat. Det handlade om en mörkläggning. Mm. Och det var inte vilken mörkläggning som helst, utan han bekräftade på kamera rent ut att det är manent mörkläggning. Här har vi alltså en man, en amerikansk senator och rektor för ett universitet, som säger på kamera och bekräftar på kamera det är en permanent mörkläggning av vad som hände på 9/11. Och han har alltså suttit som ledamot i den här Så där ser du att kritiken mot den här utredningen och hur det här blev hanterat av amerikanska myndigheter under åren som följde själva attackerna, den kommer ju ifrån själva högborgen. Du träffade, diskuterade? Ja, det fanns inte så mycket tid att diskutera just de här frågorna, men jag träffade honom ett par gånger. Ja. Och vad bestod den här mörkläggningen i då? Vad var det man mörklade? Ja, det han har inte gått in på det specifikt i de utna gjort, men han har i alla fall vidgått då att det finns en mörkläggning och att det är en permanent mörkläggning, så att det här är inte bara någonting tillfälligt eller partiellt, utan det är en heltäckande för alltihop. Så att det vi har fått veta om vad som hände den 11 september är inte alls hela bilden, utan vi har fått se en liten del av det hela. Resten har vi inte fått se. Och då hörde vi till saken att i den sitt som han sitter så kan han inte säga så mycket mer än så. Utan det han har sagt är helt enkelt att vi har fått se väldigt lite och att det är en mörkläggning. Och så har han fått nöja sig med det. Men det här triggade det dig att själv försöka förstå vad det var som hade hänt? Ja visst, jag blev intresserad av det där och så, men sen, samtidigt så hade jag inte så mycket tid att hålla på med den här typen av frågor i New York, utan det var annat som pågick där. Utan det först efter några år då som jag började bli intresserad, och framförallt då efter att jag kom tillbaka till Sverige när jag fått lite mer tid till sånt här på senare år. Men redan då under den tid, ja, från 2004-2005 och framåt, så började jag titta lite grann på de alternativa teorier som plockades fram då kring vad som hade hänt. Och det fanns en lång rad olika idéer om det här. En del var ganska vildsinta, medan andra var liksom mer rimliga och sådär. Men på det hela taget så tycker jag då att den här så kallade sanningsrörelsen som uppstod då efter 11 september och som består av diverse amatörer och halvproffsen och försöker att ta reda på vad som egentligen hände och ta reda på sanningen kring 11 september. Den här rörelsen har på det hela taget misslyckats i sitt värv. Och det var inte så klart till en början att det skulle gå så snett, att det inte skulle bli någonting av det här, utan det var väldigt mycket entusiasm och energi och det var väldigt många väldigt rimliga människor som deltog i det här. Men i takt med att tiden gick så spårade det ur. Och det blev en massa interna konflikter. Folk höll på och grälade om saker som man inte tyckte att var särskilt viktiga egentligen. Mer och mer irrelevanta teorier och konstiga teorier och märkliga perspektiv kom in i bilden, som fördes in från någonstans där man inte riktigt visste vem som låg bakom och var de hade fått de här idéerna ifrån. Var det avsiktligt så att säga? Ja, eller? Nu har jag ju tittat på det här i efterhand då med när man tittar på det 10-15 år senare, så då förstår man ju att det här är samma djupa stat som har varit med och dragit i fiskelinorna där också. Det är väldigt många av de här som är i ledande positioner i de här olika föreningarna och organisationerna som utgör den här sanningsrörelsen. Ja, de har ju kopplingar då på ett eller annat sätt till underrättelsetjänsten. Så att det är samma gamla där också. Alla de här konspirationsteorierna som har kommit ut, och en del av dem är väldigt, väldigt vidlyftiga. Ta till exempel den där teorin om att inga flygplan förekom på 11 september, att det inte var, utan att man hade fuskat ihop bildbevisen på något sätt så att allmänheten skulle ges intrycket av att flygplan fanns, men att de inte i själva verket inte fanns. Ja, den typen av teorier som är väldigt, väldigt egendomliga och väldigt svåra att vidhålla om man faktiskt känner till den bevisning som finns. Ja, den typen av teorier kommer någonstans ifrån och kom in i bilden på ett sådant sätt att man misstänker att det är helt enkelt saker som har planterats då i syfte att sprida desinformation. För man brukar prata om de här flygplansdelarna. Ja. Hur var det med dem? Att de föreföll vara dit placerade efteråt? Eller? Nej, finns ingenting som tyder på att några flygplansdelar var dit placerade. När man har hittat flygplansdelar. Ja, det har man gjort. Men det problem som finns med flygplansdelarna är att de amerikanska myndigheterna har undvikit på varje sätt att försöka publicera de här serienumren som finns stämplade på samtliga flygplansdelar. Du kan inte hitta, om du hittar något större fragment av ett flygplan som har störtat eller kraschat, så är det absolut nödvändigt att det finns ett serienummer någonstans. Alla delar är numrerade, så det måste vara en väldigt liten bit för att man ska undgå att hitta ett serienummer på den. Och då är det ju så att man har hittat många, många delar som det finns serienummer på, men inga av dessa serienummer har publicerats. Varför då? Ja, det måste man ju fråga sig om det verkligen är rätt kärror som man har hittat. Om de här delarna kommer ifrån någon form av substitut, att man har bytt ut planen så att det är ett annat plan än det som vanligtvis används då vid de här flighterna. För som regel så är det ju så att om du har en flight så är det samma kärra som man flyger fram och tillbaka då på flight 11 till Kalifornien och sen är det flight 12 tillbaka till New York igen, och det är samma kärra som går som är i skytteltrafik framåt då. Men om det här nu vore den reguljära maskinen i varje fall, så då skulle de väl knappast ha något hinder. Nej, det skulle knappast föreligga något hinder. Det vara hemligt? Nej, precis. Så att det finns ju alla skäl att missta där att de här maskinerna som användes den dagen då hade bytts ut på ett eller annat sätt. Men du menar, det är helt klarlagt i varje fall utifrån det du har kommit fram till och tagit del av, att det var flygplan som flög in i huskropparna. Ja, men du undrar varför det är hemligt med de här numren, och ja, då kan man misstänka att man har bytt ut vrakdelarna på något sätt. Eller, nej, man har bytt ut kärran. Jag har bytt ut kärran från början. Från början på flygplatsen, för att en sak är säker, att det var passagerare och flygpersonal, kabinpersonal fanns ombord när de här maskinerna kraschade. Det finns DNA-bevisning, man har hittat igen kroppsdelar då som man har DNA-identifierat ifrån de som omkom olyckligtvis i det, så att det är inte tutal om den saken. Så att det har varit folk ombord, att det här är de sedvanliga, att det handlar om den rätt linje så att säga. Mm. Alltså flight 11 då från American Airlines som kraschade in i det norra tornet då, det första planet som kraschade på morgonen då den 11 september, och sen har du flight United Airlines 175 då, det är den andra flighten som gick in i det södra tornet, och dessutom har du två flighter till då som kraschade i Washington, flight 77 American Airlines och United Airlines 93 som kraschade ute på Vischan i en gammal övergiven gruva, kolgruva, eller dagbrott för kol närmare bestämt i Shanksville i Pennsylvania. Mm. Så det var fyra maskiner som kraschade den dagen, och från samtliga fyra platser så har man hittat igen DNA-bevisning och identifierat passagerare och även kabinpersonal och piloter och sådant. Man har hittat DNA även från okända människor där som verkar ha varit då de kapare som fanns ombord. Mm. Så även om man nu inte har kunnat identifiera exakt vilka personer de är, eftersom man inte har några DNA-prover att gå och matcha upp dem. Men man har inte i något av de här fallen identifierat vrakdelarna? Nej, inte någonstans, inte en enda vrakdel är identifierat annat än till typen. Att säga att det här framhjulet hör till en maskin utav den och den typen, så det stämmer. Den här motordelen stämmer för den och den maskinen och så vidare. Så långt har man kunnat identifiera att det stämmer, men ändå vill de inte publicera de serienummer som behövs för att specifikt identifiera inte bara typen av maskin utan den specifika maskinen. Mm. Och eftersom det finns flera skäl än det här att misstänka att man har bytt ut maskinerna. Men då är de ju utbytta på flygplatsen, så att man har flugit en alternativ maskin av samma typ som den reguljära maskinen. Och skälet till att man vill göra det är då naturligtvis att en vanlig kärra är ju inte utrustad för någon form av radiokontroll eller så. Men om du vill ta över en sån här maskin och styra in den på ett sånt sätt att den kraschar i en byggnad, så är det ju förnämligt om den är utrustad med radiokontroll. Så att man kunna styrka det på något sätt? Ja, det finns styrka det direkt går inte. Nej. För att det finns någon sån direkt bevisning finns inte, men däremot så finns det en massa indirekt indiciebevisning som tyder väldigt starkt på det här. Och det handlar ju inte bara om de här piloternas, alltså de araber som kapade de här planen då. En del av dem hade ju gått på flygskola under en kortare tid och hade en kompetens som knappt räckte till att flyga en Cessna. Och helt plötsligt så sitter de då och utför de här mest hårresande manövrer. Ja, för det har ju varit en av invändningarna mot att det här skulle vara riktiga plan. Att det går inte att flyga på det här sättet. Jo, det gör det. För personer som inte är väldigt tränade. Ja, just det. Sen finns det ju ett annat sätt att åstadkomma samma sak, och det är att man har dem på fjärrkontroll. Ja. Så om man flyger planet med fjärrkontroll så behöver man inte ta hänsyn till att det känns obehagligt inne i kabinen. Och det blir väldigt avancerade manövrer och sånt där. Så att det finns många saker som tyder på det. En annan omständighet som tyder på att man har bytt ut maskinerna är att de här telefonerna som fanns på den tiden, så kallas för airphones, som var monterade i bak på sätesryggen. Mm. Som passagerarna kunde ringa. Ja, man kunde använda det med kreditkort, så kunde man då ringa från de här telefonerna. Airphones heter de. Det fanns två stycken system för det då. Mm. Ett som drevs av GTE och det andra drevs av Verizon då, som är stora teleföretag i Amerika. Mm. Och de här telefonerna då, de skulle inte finnas där egentligen, de här maskinerna. På originalflygplanet fanns de inte? Nej, de hade nämligen tagit ut, alltså de slutade använda de här innan 11 september. Minst ett halvår innan så upphörde de här flyglinjerna, American Airlines och United Airlines, att använda de här telefonerna. Och då finns det information som jag har bekräftat så långt det går då, att de här telefonerna togs ut ur sätesryggarna, alltså man rev ur enheterna. Det fanns inga enheter i planen. Mm. Inte i några American Airlines plan överhuvudtaget. Vid den här tidpunkten. Vid 11 september. Ja. Så att det faktum att telefonsamtal faktiskt ringdes den 11 september tyder på att man har haft maskiner som har varit utrustade med de här telefonerna. Kunde man inte ringa från vanliga mobiltelefoner? Ja, det sägs att en del samtal har gjorts från vanliga mobiltelefoner, men det är problem med signal, styrka och sådant från en mobiltelefon, så att det där har väl vederlagts i stort sett, att det kan ha varit så att något samtal har gått igenom under en kortare tid när planet har befunnit sig på en nära en antenn då, en station. Men det vandringsturen och röstinspelning och cirka 5 kilometer och så. Jag har gått upp på bergen här och sen nere vid vattenbäcken över hygget där och upp på Grantoppsvägen där grotflisen var ju borta där och ner ja, sen var det vandringsleden till vänster. Nej, det var ner på Osbovägen var jag. Och sen upp en vandringsled som ju numera till stor del går över ett stort hygge där. Så att det har ju gallrats ordentligt i området där faktiskt. Och dis och dimma var ju kraftigt idag verkligen. Jag hade mycket att pilla på, trångt att sitta här och så på knappt plats, men rensa bort lite plast i skogen. Inte några stora mängder, men det var faktiskt lite mindre plastbitar som jag lyckades hitta på två ställen. Nej, det var inga stora mängder, men ändå var det två plastbitar som har tagits bort från skogen här. Ja, det var någon gammal tidning som väl låg på gården också här, som jag tog bort någon skrepa. Men sen har jag slängt i papperskorgen där och det var ju verkligen dis och dimma i mars och så. Det tog ju tid innan solen kom fram. Jag har jobbat, ja, jag har ju duschat och ätit knäckebröd och pytt i panna och energidrycker och varit i sängen och pillat. Och publicerat vandringsturen, har faktiskt jobbat rätt så bra i studion här. Det får nog räcka för idag, för att jag har ju bland annat uppdaterat här med nyhetslänkar och så, och vandringsturen och så annat på sverigekanalen.wordpress.com. sverigekanalen.wordpress.com. Jag har valt ut lite, det var väl vad jag minns, så var det väl nyhetslänkar från Sveriges Radio. Det var väl också lite grann från Märsta.nu, mina gamla hemtrakter, eller min gamla hemort, min gamla hemtrakt, hemort Märsta där. Jag bodde i Märsta, jag bodde i Vallsta, men det tillhör ju Märsta. Ja, Vallsta är en stadsdel i Märsta helt enkelt, så att jag har ju bott i Märsta. 95 till 2011 där och det var nästan lite frost på marken faktiskt. Lite vitt frostigt här såg jag vid idrottsplatsen och så. Och det var ju ruskigt väder i morse verkligen där innan solen till slut ju faktiskt kom fram där. Ja, det var kämpigt men jag har legat på här på Twitter och tagit ner Svegots gårdagens Svegot, eller dagens Svegot. Det ser jag det datorn här. Lagt ut också på Twitter där och även hashtaggen SVPol där. Vi ska se. Herr Andersson på TV. Är en del av den här myndigheten ihop. De två. Här ser vi sysselsättningsgrad beroende på om man är född i Sverige eller utanför Sverige och om man är man eller kvinna. Då ser jag sysselsättningsgraden högst för inrikesfödda män och därefter inrikesfödda kvinnor. Och sen kommer utrikesfödda män inte särskilt långt därifrån. Men däremot så ser vi att sysselsättningsgraden bland utrikesfödda kvinnor ligger betydligt lägre. Det vi dock ser i den här bilden det är ju att vi har haft en ökad sysselsättningsgrad i alla grupperna och inte minst här bland utrikesfödda kvinnor under de senaste åren. Och det är naturligtvis viktigt och bra för här finns ju en enorm potential. Om utrikesfödda kvinnor jobbade i samma utsträckning som kvinnor födda i Sverige då skulle vi kunna öka BNP med 1,5%. Minska arbetslösheten med 1% och stärka de offentliga finanserna med 37 miljarder kronor. Så här finns ju en stor potential i att få upp sysselsättningsgraden här. Men som är också värt att notera på den här bilden. Utrikesfödda kvinnor som är den grupp som har då lägst sysselsättningsgrad i Sverige. Så är det fortfarande så att där har man en högre sysselsättningsgrad än snittet för alla kvinnor i hela EU. Säger något om vilken tillväxtpotential som finns i övriga EU med att få in fler kvinnor på arbetsmarknaden. Det är fortsatt stor arbetskraftsbrist, inte minst i den offentliga sektorn. Arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens och det gäller då både privat och offentlig. Om vi tittar på den offentliga som är den blå linjen så har bristen dämpats något sedan... Ja, jag är inte släkt med där Andersson där på burken. Det var en gammal svensk. Det är en film på ettan där. En äldre svartvitt. De pågår just nu här när klockan är 15.53 i långsidan. Fönsterrutorna här i studion värms upp lite grann av solen där faktiskt. På eftermiddagen här. Nu är det så kylig dag. Gamla svenska filmer från förr, de brukar röka sig försäkligt där. Jag såg inte några vilda djur i skogen. Om jag minns rätt. Nej. Inga råd. Nej. Man kunde se uppifrån bergen hur ryckte skorstenen, den lilla skorstenen på värmeverket i Långsjuttan och så. Men det var ju väldigt tät dimma och tjockt och så. Det var svårt. Sikten var dålig i morse verkligen. Nej. Ja, det var mycket dålig sikt. Ja. Man såg väl kanske 50 meter och så till att börja med innan det började. Men man kunde ändå ana faktiskt ett svagt ljussken där att solen skulle börja och titta fram faktiskt här. Till slut och så. Och Sverigebilden här på Twitter, här amerikansk polis, är just nu i Sverige för att hjälpa svensk polis med olika metoder som man har testat i USA för att få ner skjutningar och så. Och här är en flicka som är i Frankrike på Twitter och det är 27 grader varmt. Jag har uppdaterat Twitter, men det var någonstans det stod om Sverigebilden på Twitter där, kontot. Att amerikansk polis ska hjälpa svensk polis med att få ner de här våldsdåden och så. Och testa metoder som man har testat i USA. För att så. Expressen har en artikel också här. En ung man skjuts ihjäl mitt bland hundratals personer på väg till båtmässan i Älvsjö här. Två 12-åringar rånas på väg till fotbollsträningen. Medelklassen skakar när gängvåldet tränger sig på. Och kortadressen från Twitter kommer fram någonstans till expressen.se där. Och det här. Samhällsnytt. Som jag är inne på Twitter här på C-datorn, så är ju Samhällsnytt ute på Twitter här. Och det kan man läsa. Det är en länk också, en kort adress som leder fram till Samhällsnytt. Vårdpersonal let äldre kvinna torka ut. Och de gjorde det medvetet att hon skulle dö. Hon påträffades uttorkad av en vikarie i skånska Simrishamn. Hon var illa däran och så. Det var nog medvetet gjort av personalen där. Det är en artikel någonstans på samnytt.se, får man gå till för att hitta den. Den händelsen. Jag tycker det är kul att man visar gamla svenska filmer på ettan här ibland. Matinéer och så kallas det, va? De gamla svenska filmer i svartvitt. Dessvärre så brukar man ju röka förskräckligt i de här filmerna. Man gjorde ju det förr. Nästan alla rökte faktiskt. Oftast piper och cigarrer och äckligt. Usch, vad finns det äckligare än att röka? Här är det en Thomas Östman här. Och den här Thomas på Twitter skriver då att det var trevligt på nattklubb i Playa del Ingles. Fram till dess att ett gäng på cirka 10 afrikaner gjorde intåg och knuffade undan oss killar och angrep och tafsade på alla tjejer. Och förstörde den kvällen på den nattklubben. Förhoppningsvis så fanns det ordningsvakter där som skulle slänga ut dem till slut. Det framgår inte där. Så de förstörde ju stämningen på den där nattklubben som sagt. Ja, det var ju cirka 5 kilometer idag. Och det var kallt och kyligt. Det var ju inte någon blås och så, men det kom igång lite blåst. På väg hem där så började det blåsa upp något i alla fall. Och väldigt blött och fuktigt i markerna. Efter allt regnande, så att det är ju blött och så. Men har ju bra kläder och så faktiskt, så klarar kylarna. Jag är ganska nöjd faktiskt, och det innebär ju en del kraftiga backar och så vidare här. Men jag brukar gå en bit i taget där och stanna och vila och flåsa och pusta och kolla om man hittar någon skrep. Ser en fin utsikt och trots dimman och man ser några vilda djur och så. Man får inte ha för bråttom ute i skogarna. Man får ta det lite lugnt och så, framförallt i de här kraftiga backarna. Nu är klockan 16 här. Statistiska centralbyrån låg arbetslösheten på över 7%, en procentenhet högre än augusti i fjol. Totalt var 393 000 personer arbetslösa. Justitieombudsmannen anser att abortlagstiftningen bör ses över. Lagen tolkas inte på samma sätt av vårdpersonal och myndigheter enligt JO. Det gäller till exempel tidsgränserna för abort, vad begreppet livsduglighet innebär och hur man ska ta hand om ett foster som visar livstecken efter en abort. Moderaterna öppnade idag för att public service i framtiden till viss del kan finansieras med reklam. Partistyrelsen vill också tillsätta en arbetsgrupp som ska komma med förslag på ett smalare uppdrag för Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Fokus ska vara på innehållet i form av nyheter, samhällsjournalistik och kultur, enligt partisekreteraren Gunnar Strömmer. Jag råkade se någonting igår där från UR. Det heter ju så. UR. Utbildningsradion, men det var på TV där. Och orsaken till första världskriget, där nämndes exempelvis nationalismen som en av anledningarna till. Alltså nationalismen framställs som någonting mörkt och otrevligt som leder till krig. Och på så vis håller man ju då på. UR är ju ett dotterbolag till Sveriges Radio helt enkelt. Så att det är en statlig hjärntvätt när man smutskastar och beskyller nationalismen för orsaken till krig. UR hade ju propaganda igår där på TV. Det är ett dotterbolag till Sveriges Radio. Det heter Utbildningsradio, men det finns ju på TV också ibland också. Och Ulla Nilsson publicerar skolfoton här från trean. Inga V-jeans, men vida byxben som kroniskt fastnade i cykelkedjan där. Tydligen hon som är liten unge från årskurs tre där. Någonting tillbaks i tiden. Och den här byxorna hon hade var så vida som hon fastnade i cykelkedjan. Ja, det kan man tänka sig. Och från Expressen.se, amerikanske polischefens oro för det svenska gängvåldet. Och vi får se vad den amerikanska polisen kan hjälpa den svenska polisen med här. Gängvåldet sätter skräck i Sverige. Hur ska den amerikanske för detta polischefen Rick Fuentes hjälpa den svenska polisen att minska det här? Och artikeln leder ju då fram till Expressen.se. Han är så för detta polischef. Ja, man har inte lyckats förstöra hela Sverige. Det finns ju områden som är förskonade och så. Det ser lite olika ut. Det finns ju verkligen problemområden, men det finns ju områden som har det betydligt lugnare och så. Bengtsfors vill inte ta emot kulturberikare, om man nu vill kalla dem för det. De anser att de ska ta som hand på andra orter än Bengtsfors. Bengtsfors anser inte att man har resurser och så att ta emot dem helt enkelt. Så det börjar komma upp vissa kommuner här som säger att vi ställer inte upp på det här faktiskt. När det gäller Sölvesborg så framgår ju här av PM Nilsson här på Twitter då att enligt ett S-beslut, alltså Socialdemokraterna har beslutat för en år sedan i Sölvesborgs kommun när de hade makten då, endast den svenska flaggan och FN-flaggan tillåts att flaggas på de kommunala flaggstängerna i Sölvesborgs kommun. Så det är redan beslutat att endast den svenska flaggan eller FN-flaggan får användas på kommunens flaggstänger. Jag ser några små flickor som är väldigt söta på ettan här. Och riktiga sötnosar som räcker med docker där. Ja, det är rara som är puller. En gammal film på ätten här. 17 september, vi heter Sverigekanalen här. Tillståndet och ansvarig utgivare är Gunnar Andersson i Långsuttan här. Så nu blir det inte någon mer uppdateringar, tror jag, på sverigekanalen.wordpress.com. Det får räcka. Jag får huka huvudet också. En fluga här så. Åker fram och tillbaka och småspinger på skärmen. Ruskig fart. Ja, den är så snabb så det går inte att pilla på den rackan. Rätt så skön stol också. Man sitter skönt i ryggen och sångar man sliten. Kontorstol. Det är en Peter här. Så verkar ha lite utländsk härkomst på något vis. Och kan här Peter rapportera här. På Twitter. Det framgår att svensk media inklusive SVT har under lång tid anklagats för att ha för att det står rapportera vinklat och ensidigt negativt om Ungern. Nu fälls public service-aktören av granskningsnämnden. Detta skrep till tv, står det. Tvångsfinansierad av skattemedel. Och den här kortadressen från Twitter, den leder ju fram till samnytte.se. Så det enklaste är att gå in på samnytt.se så kommer man hitta den här artikeln. SVT, Sveriges Television, ljög om Ungern. Det statligt egna företaget fälls nu av granskningsnämnden här. En artikel från samnytt.se. Och det är inte första gången, det är många anmälningar faktiskt som granskningsnämnden får. Gällande Sveriges Radio och SVT, TV4 och så vidare. Och en och annan gång så blir det så att man fäller också de här bolagen faktiskt. TV4 så. Och Sveriges Radio och SVT. Det är dock inte alla anmälningar som leder till att de fälls sen. Här är en kvinna här, Katie Hopkins, som berömmer Salvini i Italien där. Och hon skriver på engelska, men översättningen blir att Salvini är ju då Italiens motsvarighet till USAs Donald Trump faktiskt. Han vill värna om Italien i första hand verkligen, och det italienska folket, italienska män och kvinnor och barn, inte massa utlänningar i hundratusentals. Gammal svensk film på. Ettan här. Det är svartvitt. Det verkar det vara, ja. Och jag vet inte vilket årtal det kan vara. Har du sagt att du får komma till med henne? Jag har någon här på besök. Ja, just. Här är några av mina följare som har återgett eller retweetat. En inspektör, det står inspektör Falla Fäll, som jag nu från och med nu också följer på Twitter här. Rinkebybor är trötta på våldet. Deras familjer borde utvisas. Artikeln leder tydligen fram till svd.se, det vill säga Svenska Dagbladet. Våldsamt upplopp, står det. Bilar i brand. Stenkastning och plundring. Efter oroligheterna i Rinkeby natten mot tisdagen kräver de boende Svenska Dagbladet talat med att de här familjerna borde gemensamt utvisas ur Sverige. Det har alltså varit upplopp. Bilbränder har det varit. Stenkastning och plundring har skett. Det har varit oroligheter i Rinkeby här natten mot tisdagen tydligen. Adressen, kortadressen här från Twitter kommer att sen leda fram till Svenska Dagbladet på svd.se. Ja. Det kände jag inte till. Men jag kan däremot se att ingången till, vad ska vi säga, ingången här till tunnelbanestationen är väl Rinkeby, så har man fotat hur man har kastat sten och det har blivit glassplitter och krossade rutor där på ingångsdörrarna som SL får reparera. Det är SL som äger stationerna där, så att det var skadegörelse mot ingångsdörrarna där med glasrutorna i krossade med splitter där. Sen finns det någonting som heter Nyhetsbyrån också där. .org Nyhetsbyrån.org. Den adressen kanske man kunde skriva in i webbläsaren här också, ja. Och så, det finns ju mycket. Nyhetsbyrån.org. Och det var en Televinken också på Twitter här. Televinken. Louise Eriksson, SD, har fått hotelser och sa att hon och hennes barn skulle dö och så, brinna i helvetet och så vidare. Det är... Jag vet inte om hon har säkerhetsvakter dygnet runt som Åkesson har där. Det är möjligt att hon skyddas av säkerhetspolisen eller så. Ja, så kallt ut att man får börja ha mössa på sig faktiskt. Det hade jag i morse där. Bella Lundgren står det här på Twitter. Fast använda kontot till ett annat och hon har tagit en bild på sig själv med mössa på huvudet där. Ja. Ja, det är inte många plusgrader ute på natten här. Riktigt, det går nog ner ordentligt och så att myggen är ju, det blir för kallt för myggen här. Jag kunde förvisso se lite insekter i luften sen när solen kom fram faktiskt, men det var inte några myggor som gick till attack mot näsan och bet mig i kinder och så. Nog, man får nog ha mössa på huvudet faktiskt. Det är så kallt faktiskt ute i luften här. Det var en Bella där med två bussa på huvudet där nu. Ja, man försöker nu från den svenska polisens sida ta hjälp utifrån här för att komma framåt när det gäller gängvåldet och så. Och frågan är om det finns någon lösning faktiskt som kan hålla för att förbättra situationen. Det verkar gå åt fel håll faktiskt. Men det beror väl på var man bor också. Det gäller att bo på rätt ort. Jag har bott i Vallsta, Märsta i många år. 95-2011. Då vi har en del kaxiga invandrargäng med kepsen bak och fram och så. Som främst på kvällar och sånt så håller på att jävlas med folk och ska kutta med knivar och skäla kläder och mössor och jag menar mobiltelefoner och allt så. Och det är en som har retweetat också då till Sverigebilden och Dala Gunnar. Framgår tydligen här att det är alltså en, det är under en fjärdedel av de anställda cirka 7000 poliser som är ute i verkligheten på uppdrag, det som man kallar för yttre tjänst, patrullerande, gåendes eller cyklandes, men främst patrullerna i sina så kallade radiobilar. Alltså cirka 7000, och det framgår då att den svenska polismyndigheten har totalt i Sverige drygt 30 000 anställda, och det är alltså mindre, är det under en fjärdedel, och drygt 30 000, cirka 7 000 som är ute i yttre tjänst. Det behövs ju fler poliser ute så att säga i verkligheten, i yttre tjänst alltså, verkligen är. Det som kommunerna gör och ökar utgifterna kraftigt på är att utöka alltså vaktbolagen här, väktare, ordningsvakter och så, som ökar kraftigt. Ja, det blir väldigt kraftiga utgifter för kommunerna här. De måste ta till det. Så polisens resurser helt enkelt inte räcker till där. Det framgår att Magdalena Anderssons lösning är att satsa hiskliga 1,3 miljarder kronor. Det är en Henrik Zetterberg här som från AFS, och han länkar här från en kort adress som går fram till friatid. Och man slösar bort svenska skattemedel på löpande band. Nu är det 1,3 miljarder på integration. Och som har tagit upp under många herrans år, så har man ju satsat otroliga mängder med pengar. Vi snackar alltså miljarder här. På de här så kallade utsatta områdena, främst kring storstäderna, för att förbättra situationen där. Och igen, 1,3 miljarder ska bort. Bortkastade pengar, då kan man kasta i sjön direkt. Och det värsta är att man har intervjuat människor också i de här områdena. Och därför, dessvärre har ju då invånarna sagt att trots dessa enorma satsningar på de här områdena så har det inte blivit någon skillnad helt enkelt. Det har inte blivit bättre. Utan situationen har ju ofta blivit precis tvärtom. De här pengarna, de är ju fullkomligt bortkastade. Exempel på gamla människor som far illa på de här ålderdomshemmen helt enkelt där. Kan man se också här av den här Merit Wager där. På Twitter som är väldigt öppen artikeln finns att läsa på aftonbladet.se där. Här som inte har med direkt med politik och gör också det. Lite saker. En kvinna här som checkar med den med levande ljus. Och det berodde på trasiga lampor, står det. Ja, det kan man råka illa ut för att lampor går sönder där. Så att vi tar väl upp lite grann från Twitterflödet här. Det här heter jag Dala Gunnar förresten. Om ni inte känner till det sen tidigare, Dala Gunnar på Twitter, kan ni gärna följa mig där. Jocke Berger ser jag också här, fast kontot heter någonting annat. Och Jocke kommenterar också då att 1,3 miljarder ska skälas av det svenska folket för att ge nötkött åt sina nya väljare, islamister som gruppvåldtar, mördar och gör svensk ungdom drogberoende. Ja, man ska ju liksom inte... Ja, islamister är ingen folkgrupp. Det är ju en religion. Det finns ingen folkgrupp som heter islamister. Muslimer är ingen folkgrupp heller faktiskt. Man kan konvertera och bli muslim oavsett om man är svensk eller så. Så att det finns ingen folkgrupp som heter islamister eller muslimer. Det är ingen folkgrupp. Nej, det finns ingen folkgrupp som heter muslimer eller islamister. Det är ju religiöst. Man kan ju bli muslim och islamist även om man är svensk. Byta religion. Det är fullt möjligt faktiskt. Det är bara att slå upp på internet. Det finns ingen folkgrupp som heter muslimer eller islamister eller mohammedaner. Man ska liksom inte använda sådana ord riktigt där. Du vet, alla. Ja. Alla som kommer från det landet, de är si och så. De är våldtäktsmän, mördare och knarklanger och så. Lite förenklat, var lite lagom balanserad jag väl. Jag förstår ju tanken nu. Vi har en Tom Berg också på Twitter här. Med ett annat användarkontonamn och... Sverige har statliga myndigheter. 300 och Norge har 70 och Finland har 40. Alltså Norge har 70. 70 myndigheter och Finland har 40. 4-0. Det framgår inte många myndigheter som finns i Danmark, men Danmark är ju minst, det är det minsta landet där. Ja, Island tillhör väl Norden också i och för sig, men Danmark är bra mycket mindre också. Och här är någon som heter Henrik Johansson också där, som är utpekad, som har hotat och trakasserat flera kvinnor av Cissi Wallin inför sista där 100 000 följare. Och här har det skett också ett våldsdåd som nog får betraktas som ett terrordåd faktiskt i Italien. Det framgår att en italiensk soldat stabbed, alltså knivhuggen, av en man skrikandes Allahu Akbar outside Milan train station in Italy. Artikeln kommer från England och Daily Mail. Italiensk soldat stabbed in the throat by a man who shouted Allah Akbar as he was arrested. It was reported on Tuesday. This article comes from Daily Mail in UK, Daily Mail in the England. Ja, det rubriceras säkert som ett terrordåd faktiskt det. Och den här Sverigebilden här på Twitter också då. Det står en naken man försökte dra in elev i skogen, står det. Det är Sverigebilden på Twitter. Naken man försökte dra in elev i skogen och länken går på. Det är länkat. Hyperlänk här till SVT Nyheter. Det är kallt ute. Jag vet inte. En naken man, står det. En naken man misstänks för att ha sexuellt ofredat en elev i anslutning till en skola i Södertälje. SVT Nyheter här, svt.se. Naken man försökte dra in elev i skogen, står det här. Lite tanke på hur kallt ute faktiskt där. Han hade åtminstone strumporna och skorna på sig. Det borde vara kallt, tycker jag. Han var ju naken så här års. Det börjar bli kyligt verkligen det här. Jag såg att det var frost också på marken. Ni får gå till svt.se, SVT Nyheter, eller i mobilen där. En viss Kjell Berlin också här, tror jag det heter. Eller ja, Berlin. Han har ju medverkat en gång för länge sedan på Sverigekanalen här. Han var emot de här tigarna. Han ville få ut dem i Sverige och förbjuda dem. Han tyckte inte om tiggare, men han var ändå socialdemokrat och tyckte inte om SD. Men vi tog just upp det där om tiggare och så, men det har gått några år sedan nu. Han har medverkat en gång på Sverigekanalen här. Jag vet inte hur det funkar riktigt på den tiden med telefoner och det tekniska där. Han tyckte inte om tiggare. Medmänniskan heter han på. Och SVT Gävleborg rapporterar också att ett hus på Öster i Gävle steg närmare att rivas, står det. Ett övergivet hus, står det här, på Öster i Gävle. Det inklämda huset är ett steg närmare att rivas. Ja, det är för säkert rökande från de gamla svenska filmerna, så att det får faktiskt vara. Jag vill inte se en massa äckliga människor som suger i sig cancerpinnar och så. Och här också har vi i Twitterflödet nu. ska vi se. Kan det vara en Lars Nilsson här? Arbetslösheten är idag den officiella tydligen 7,1%. Det ska vara den högsta siffran på 4 år. Och min kommentar är att de som är i de här åtgärderna, ni vet, olika åtgärder och sånt, de är ju då inte med i statistiken. Så skulle man ta, lägga till dem också, då blir det ännu högre faktiskt. Så det är lite bluff med de där siffrorna. Alla som är i arbetsmarknadsåtgärder och så, de räknas ju inte som arbetslösa. Även om de är bara några få timmar på någon aktivitet. Och skulle man lägga till alla dessa människor som är i arbetspolitiska åtgärder och så, då skulle siffran hamna mycket högre faktiskt. Så att det är lite fiffel med själva siffrorna faktiskt. Lars Stjernkvist, sosse, kommunalråd i Norrköping, har full förståelse för utspelet från Bengtsfors. Jag hoppas nu att det sprider sig till riksplanet, och jag kan upprepa att Bengtsfors kommun nu säger nej. Kommunen är skyldig att ta emot, men Bengtsfors kommun säger nej. Man ser inte att de som kommer till Sverige ska bosätta sig i Bengtsfors kommun. USA-polis om vapenvåldet. Aldrig sett något liknande. Artikeln leder fram till Svenska Dagbladet. Relaxingjazz.com. Det kan vara en bra tweet också från en, Damir står det, som själv har lite utländsk bakgrund, men också mycket, mycket förbannad här på alla rån och våldtäkt i skjutningar med ord med mera som mer eller mindre dränker oss i nyheter om det dagligen. Ja, det finns ju verkligen vettiga invandrare, den saken är klar. Det finns alla möjliga typer av varianter på människor som kommer till vårt land. Det finns det ett tal om temperaturökning vi har fått se ungefär. Det är det som jag får förhålla mig till, tycker jag. Det är det panelen har slagit fast. Ja, mycket för att försöka hitta så effektiva policies som möjligt, som kostar svenska skattebetalare så lite som möjligt och som leder till så mycket effektiv klimatpolitik som möjligt. Det är min prioritering. Men du menar att Lars Berner då, han har fel intressen? Ja, jag måste ju utgå från att forskningens konsensus stämmer, för det är ju det jag tror. Det är ju ett ganska högt tonläge, och även de som larmar då om klimatförändringarna. Jag tänker Miljöpartiet, ni beskriver er politik som något som inte är för fegisar. Alltså, ökar inte polariseringen med den attityden? Nej, det handlar ju om att man måste prioritera att faktiskt göra det som behövs för att få ett hållbart klimat. Investera här och nu för att bygga bort vårt beroende av fossila bränslen och bygga det nya förnybara Sverige som vi vill se i framtiden. Men om, och det kräver ju att de prioriterar bort annat. Men om vi ändå ser den här polariseringen som, om man tycker att det är ett problem, bidrar inte på, till motsättningarna då ni är rätt nöjd? Nej, det håller jag verkligen inte med om. Utan jag tycker att det är viktigt att vi lyssnar till forskningen, att vi också pekar på vilka risker som Sverige och världen drar på sig om vi inte agerar. Och det är väldigt viktigt att ha med i den här debatten. Det är inte bara fråga om vad ska vi göra eller inte, utan det är också frågan vad händer om vi inte gör någonting. Och då vet vi att vi går inte bara mot en grad, utan 2, 3, 4 graders klimatförändring. Och det är inget mindre än en klimatkatastrof som kommer att drabba oss alla extremt hårt. SMHI märker jag av polariseringen. Du har attackerat dem tidigare. Du har varit kritisk till det. SMHI gör ju vetenskapliga beräkningar på hur klimatförändringarna påverkar olika regioner. Och det här har du kallat för opinionsbildning. Sverigedemokraterna har velat dra in anslag till SMHI. Menar du fortfarande idag att SMHI inte arbetar vetenskapligt? Jag tycker kanske att det där vinklades och blev lite överdrivet. Det vi fört fram är att vi tycker att man kanske borde lyfta fram osäkerheten lite mer, framförallt i de här lokala klimatmodellerna som syftar på små regioner. Det är ju väldigt svårt att skatta klimatförändringar på global nivå med ännu större osäkerheter på regionala nivåer. Och det är väl det som vi har pekat på, att man borde vara tydligare med just osäkerheten här. För ni är ju ändå enda partiet i riksdagen som säger nej till Parisavtalet, och målet med Parisavtalet, det är ju att man ska förhindra då en global temperaturhöjning som är högre än 1,5 grad, och då menar ju FNs klimatpanel då att konsekvenserna blir så betydligt mycket värre om då temperaturen höjs med 2 grader. Håller du med om det? Till att börja med står vi bakom Parisavtalet. Vi tyckte att det antogs på felaktigt sätt. Vi skulle ha vetat vad konsekvenserna var svenska innan fördes förhandlingarna i EU. Och misstänkt mordförsök i Malmö. Flera män har... 3 män har kommit in till sjukhus i Malmö måndags kvällen där misstänkt mordförsök. Genom att försöka driva bort industrier och konsumtion i Sverige och vänster. Men så att Sverigedemokraterna står bakom Parisavtalet och målet för det, och delar också vetenskapens syn på att en tvådig temperatur globalt skulle vara nästan katastrofalt. Jag vet inte om man ska säga nästan katastrofalt. Konsekvenserna av de samhällsekonomiska beräkningarna varierar ju då. Så att jag tycker inte att tala om någon slags domedagsscenario. Jag tycker kanske ibland att man också blir... I media kan man höra om teorier som blir mer radikala än det som IPCC för fram. Tipping point exempelvis, som nästan klassas som konsensus bland forskarna. Det är ju inte det. Det är ju ingenting som IPCC för fram. Så jag tycker att man ska vara lite mer försiktig. Tala lite mindre om sådana här domedagsteorier. Det är inte så att världen går under. Det som Al Gore sa, det besannades ju faktiskt inte. Vi hade ju redan varit så. Lär man inte mycket. Nej, det är intressant att notera att det som Martin Kinnunen låter här i studion, så låter det ju inte från Sverigedemokraterna och deras anhängare i sociala medier. Det finns ju en väldigt tydlig koppling mellan främlingsfientliga och högerpopulistiska krafter och klimatförnekare. Och det är en rörelse som går tillsammans och som skapar osäkerhet och oro. Och det som är olyckligt med det är ju just genom att verka inte bara viss klimatpolitik låser fast Sverige och svenska medborgare i fossilberoende, som ju är en stor risk med ett förändrat klimat, men också för att vi blir beroende av rysk och saudiarabisk olja, som ju är såklart osäkert i den världspolitik som vi har just nu. Så att det är ju verkligen att låsa fast Sverige i en stor fara och stor risk, som jag tycker är oansvarig. Vad säger du? Är det en annan retorik från ditt parti, från företrädare från ditt parti på sociala medier? Jag vet inte hur många gånger jag har utmålats som någon slags klimatförnekare som hatar miljön av diverse miljöpartister och vänsterpartister och så vidare. Så att det är ett högt tonläge, det håller jag med om. Jag tycker det är beklagligt, och det beror ju väldigt mycket på just det uppskruvade tonläget som finns i media, och vi lyssnar på olika nya opinionsbildare som menar att vi ska känna skräck, vi ska vara rädda. Vi borde egentligen diskutera mer, vad är lösningarna? Är lösningen att importera palmolja och dåliga biodrivmedel och köra våra bilar på det i Sverige, eller ska vi försöka forska fram bättre sätt att göra det här på istället? Vänta in elektrifieringen istället för att skövla regnskog till exempel. Men den som inte tror på klimatförändringarna, den ska inte rösta på Sverigedemokraterna helt enkelt. För ni tror liksom de andra partierna på detta. Jag tycker att alla människor ska rösta på Sverigedemokraterna oavsett vilka forskningsrön de lyssnar på tillfället. Vi driver väldigt mycket politik på väldigt många områden. Fast det är ju intressant, att som följer klimatdebatten i Sverige och klimatpolitiken vet ju att alla förslag som är fram typ, så är Sverigedemokraterna på motståndarsidan. Och när man pratar om det här om effektivt säger, de källorna som Martin Kinnunen lärde sig om istället då vill höja just bränsleskatterna, koldioxidskatten till exempel, att det är det man då pekar på som effektiv klimatpolitik, då säger ju Sverigedemokraterna också nej. Hörni, det här om en liten stund. För först så ska jag konstatera att väldigt få ifrågasätter alltså klimatförändringarna, men fler är kritiska till regeringens klimatpolitik och sättet man vill fasa ut de fossila bränslena på. Och vi har träffat en av dem i Vilhelmina i södra Lappland. Vi har långa avstånd, jag menar vi ska åka till BB, det är 12 mil, vi har 23 mil till regionsjukhuset i Umeå. det kostar pengar för en familj att förflytta så här. Skoter- och däckfirman i Vilhelmina ser man med skepsis på regeringens klimatpolitik. God morgon. God morgon. Jaha, du var uppe tidigt i morse. Jajamän. Ett helt en utredning som... Vet. Ja. Sitter man i hot tub. Det är jättehärligt. Jag skulle inte vilja sitta i den jacuzzi. Jag har inte vet vad folk... Programmet sponsras av Odds och Casino. Programmet sponsras av Cetaphil, en torr och känslig hud. Krympa public service, men naturturismen ökar stort i Sverige. Alla vill prova på det här nya konceptet med njutbar vandring, som är att du kan äta på vägen, du kan alltså fika, äta mat, du kan övernatta och få lite guidade turer också. I Ekostudion, Gunilla Hansen-Bering. Och först då om att regeringen lägger närmare 1,3 miljarder kronor nästa år på olika åtgärder för att få fler i arbete. Mest pengar, 427 miljoner, går till extra tjänster och introduktionsjobb. Det här sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark på en pressträff idag. Nu är jag min sjätte dag i mitt nya uppdrag. Men det jag har förstått är att extra tjänsterna spelar en väldigt viktig roll. Inte minst så är bedömningen där att många nyanlända, inte minst kvinnor, kan ha stor nytta av extra tjänsterna som en väg in i arbete. Extra tjänsterna är subventionerade anställningar, ofta inom välfärden, för att få nyanlända i arbete. De har kritiserats bland annat från oppositionen och Svenskt Näringsliv för att vara ineffektiva. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark igen. Jag får nog passa på den frågan och återkomma helt enkelt. Arbetsmarknadsministern och finansminister Magdalena Andersson gick på pressträffen idag till hård attack mot Moderaterna och Kristdemokraternas budget som antogs förra hösten, kallade den en ansvarslös slakt av resurserna till arbetsmarknadspolitiken och de egna förslagen för en dämpning av nedskärningarna. Bland de större posterna nästa år märks 281 miljoner kronor till arbetsmarknadsutbildning, där antalet deltagare har minskat mellan 2018 och 2019. Även kunskapslyftet byggs ut till 93 000 platser under 2020 till en kostnad av 220 miljoner kronor. Men där ingår också en utbyggnad av bland annat förskollärar- och lärarutbildningar. 2021 får Arbetsförmedlingen 350 miljoner kronor, ett resurstillskott för att inte nedmonteringen av myndigheten ska bli lika kraftig. Kommer ni nu få en arbetsförmedling som du är nöjd med? 1 november så ska Arbetsförmedlingen redovisa en del uppdrag som de har fått av regeringen. Believe it. give you a sense of the news as it happens. And top of the BBC News website today is our live page on the proceedings happening at the Supreme Court here in London. Tens of thousands of people are viewing it. It's the start of potentially hours and days of movement into whether Prime Minister Boris Johnson acted lawfully in suspending Parliament a week ago. This is all to do with Brexit. You'll remember that Mr. Johnson is sticking to his target of the UK leaving the European Union at the end of October. It is complicated, I know, and we'll do our best to try and make sense of it for you here on OS. This is the BBC News. Hello, I'm Jonathan Izard. Two separate suicide attacks in Afghanistan have killed 48 people. The Taliban said they were behind both blasts. One assault took place at an election rally for President Ashraf Ghani. He wasn't hurt. Sekunda Kamani reports from Kabul. President Ghani had just begun to address a rally in the province of Burwan, close to the capital Kabul, when a suicide bomber blew himself up. An hour later, another suicide attacker struck inside Kabul. There had been fears that violence could increase ahead of elections scheduled for the end of the month, following the collapse of negotiations between American and Taliban officials. Data released by the BBC today reveals that last month close to 500 civilians were killed in Afghanistan, suggesting the number of civilians who died in the conflict could be higher than previously acknowledged. A lawyer challenging the five-week suspension of the British Parliament before Brexit has told judges in London that the Prime Minister Boris Johnson's constitutional principle on its head. In the first of two appeals at the Supreme Court, Lord David Panick said Mr. Johnson had prorogued Parliament to avoid the risk of it frustrating his policy of leaving the European Union next month with or without a deal. Our correspondent Norman Smith says the stakes are high for Mr. Johnson. Were he to lose symbolically in terms of his standing, it would be the first time in modern history that a Prime Minister had been judged to have misled Parliament. It would almost certainly prompt contempt of Parliament proceedings against him by MPs seeking to secure more documents to prove he lied and to prove he lied to the Queen too, which in turn would re-quit. Church leaders in Zimbabwe have written to President Emmerson Mnangagwa to denounce what they call the... Visste du at du kan legge inn hemmelige bud på boliger og dermed ha usynlighetsskapet på I budrunden? Det lov, men både forbrukerrådet og eiendomsmeglere liker praksisen dårlig. Det skaper uklarhet og ofte misnøye med hemmelige bud. Andre budgivere forstår ofte ikke hva som har skjedd. Mange opplever at dette her en type praksis som ikke kan være lovlig, selv om den det. Det sa Carl Gjeving I Norges eiendomsmeglerforbund, og Abid Raja beklager formuleringen om brun propaganda, sier det aldri var meningen å koble FRP's retorikk til nazisme, men hva slags samarbeidsklima det egentlig I regjeringen nå, og I Venstre? Ja, vi skal naturligvis gjennom siste døgns ordvekslinger I norsk politikk, og til en enda hissigere hen, den mellom USA og Iran etter droneangrepet I USA. Mathias Nyrena I studio denne tirsdags ettermiddagen, og nå starter med litt musikk fra Portugal The Man. Du får Feel It Still når klokken blitt 4:05. To keep my hands on myself. Så länge som mitt hjärta det rör sig ut

för den här enorma upprampningen utav övervakningsstaten. Mm. Och det är det hela tiden 11 september som får vara svepskäl eller skälmotiv för att öka den här typen av ingrepp på den personliga integriteten. Välkommen till lördagsintervju med Sveb TV. Jag heter Mikael Wilgert. Vi har just passerat årsdagen av den 11 september och 11 september-attackerna. Och vi ska reflektera över vad som hände den dagen. Och med här i studion för att göra det har jag Per Berglund. Välkommen. Hej, tack. Per Berglund var där när det hände. Han arbetade som nationalekonom i New York. Och han har också ett väldigt stort intresse för matematik och naturvetenskap och annat som är intressant i det här sammanhanget, och det kommer vi att höra lite mer om. Men innan vi börjar tala om vad som hände den dagen och de reflektioner du har gjort, så skulle jag vilja be dig en kort presentation av dig själv. Ja, jag flyttade till Amerika på 90-talet och bodde i New York under 13 års tid innan jag flyttade tillbaka till Sverige. Mm. Och den 13-årsperioden inkluderade då dessvärre även just den 11 september 2001. Så att jag råkade då befinna mig där och bo där och arbeta där när det här utspelade sig. Och så även efteråt. Mm. Och jag arbetade då först på universitet och sedan i finanssektorn där som nationalekonom. Ja, och du var som sagt där den dagen när det hände. Ja. Kan du berätta, vad var det du upplevde? Ja, först och främst så var jag inte i den absoluta närheten av själva attacken. Men däremot så låg vårt kontor inte allt för långt därifrån. Och man kunde se ner för gatan. Då. Kontoret låg på 5:e avenyn uppe vid 14:e gatan. Och rätt ner för 5:e avenyn så hade vi de där tvillingtornen där. Och det som hände den dagen var helt enkelt att allting stängdes ner väldigt fort. Så att alla som befann sig i Manhattan fick försöka ta sig därifrån till fots. Och vi som hade tur nog att inte befinna oss i Manhattan, utan jag var i Brooklyn då när det här small. Så vi kunde då ta oss hem på annat vis då med hjälp av fordon. Mm. Så, men det var det direkta kaoset som hände den dagen med folk som gick över broarna, och man visste inte alls vad som hade hänt, och det lilla man fick genom radio och tv då var i princip inte så annorlunda jämfört med vad resten av världen fick, bara det att man hade en mycket närmare och mer personlig relation till det. Men det var senare då liksom under de dagar och de veckor och månader som följde efteråt som man då fick ett mycket närmare perspektiv på saker och ting då, för att kunde du se de här bränderna, kunde du se tvillingtornen och att de stod i lågan? Ja, just det, kunde jag göra. Om man gick ut så såg man. Så liksom, hur blev reaktionen bland människor? Blev man skräckslagen? Ja, jag skulle gå och hämta min tvätt. En sån banal sak. I Amerika lämnar man in tvätten på tvättinrättning. Ja. Och kvinnan som var föreståndare för tvättinrättningen, hon var libanes, och hennes dotter arbetade i ett av tornen på World Trade Center. Hon var ju helt i upplösningstillstånd och grät och försökte ringa och höra efter hur det var och så vidare. Hade tornen rasat då vid den tiden? Nej, det här var innan det första tornet, södra tornet, då hade klappat ihop. Mm. Men efter att planen hade flugit in i tornen naturligtvis. Ja. Så då kunde ni stå där och se att nu har... Förstod ni då att det var plan som hade flugit in? Ja, det kunde man ju förstå via radio och tv då, men först förstod man inte ens det. Det var väldigt förvirrat, och sen handlade det liksom om att få tag på folk som man kände som befann sig i Manhattan och försöka ringa. Telefonsystemet fungerade inget vidare under den dagen, och särskilt då inte för lokala samtal. Märkligt nog så kom det in samtal från Sverige, det gick alldeles utmärkt. Även ringa till Sverige, men däremot lokalt i New York så var det svårare då. Det blev överbelastning av telenätet. Precis. Men allting stängdes av. Stängdes alla kollektivtrafik? Just precis. Allting stängdes av. Stängdes ner inom kanske en timme. Hur förklarar man det? Varför gör man så? Ja, det handlar ju om att evakuera hela Manhattan, hela södra Manhattan då, så att man ville få ut folk därifrån. Och framförallt så ville man inte få in mer folk dit, för det var ju, skedde ju på morgonen då. Och i New York så är det väl ofta så då att man jobbar lite senare på dagen. Mm. Folk börjar gärna 9 eller 10 eller rent av 11 på förmiddagen. Mm. Så att på så sätt så kan man, om man har lite flexiblare arbetstider, så kan man undvika den värsta rusningen och så då. Mm. Så att det var väldigt många som inte ens hade kommit iväg till jobbet så att säga på morgonen när de fick den där nyheten. Och jag hörde väl till den kategorin. Jag ska springa och hämta tvätten först och så hade jag tur nog då att fastna. Mm. Och inte komma in och behöva gå hem igen då, eller försöka ta mig ut ur det här stället. För det, en effekt av att man angrep just de här tvillingtornen var ju att det blev synligt från hela Manhattan och mer än så. Ja visst, absolut. Så att folk förstod allvaret och, förutom att man tittar på tv naturligtvis. Jag har inte tal om den saken. Ja. Sen är det så att varje, jag ville lägga till en sak där, att varje New Yorkare känner ju någon som har arbetat eller som arbetade på World Trade Center eller hade nära förbindelse med någon som arbetat där. Och man är aldrig mer än en grad av separation, eller två grader i värsta fall, borta från, eller avlägsnad från någon som har drabbats väldigt hårt, alltså som har någon familjemedlem som har dött eller skadats svårt eller på annat sätt blivit drabbad av den här attacken. För det var flera tusen som omkom. Det var omkring 3000 i New York, ja. Mm. Precis. Men det, den siffran är ändå väldigt låg jämfört med totalsiffran som har uppkommit efteråt, för att det är så många olika bieffekter som har kommit utav den här händelsen. Mm. Och, vi kommer tillbaka till det, tänkte jag. Men det, så, du var där och det här var, du har berättat innan att det har varit ett trauma för dig. Ja visst, alla var uppskakade och jag var inget undantag där. Så det tog flera veckor innan man samlade ihop sig igen och innan verksamheten återgick till det normala på arbetsplatser och universitet. Men, och det som vi också ska tala om är, det här har gjort så stort intryck på dig så att du har jobbat vidare med den här frågan för att förstå mer om vad som hände. Ja. Och det ska vi prata om. Men innan vi gör det, du är ju nationalekonom. Ja. Och du var ju nu också för att jobba med sådana frågor, ekonomi. Ja. Vad har det här haft för betydelse för ekonomin i världen och hur världen fungerar? Ja, framförallt så har det väl kanske haft mer effekter på andra områden än på ekonomin som sådan. Ja, nu finns det vissa ekonomiska aspekter på det här som jag tror att vi ska komma in på lite senare under samtalets gång. Då, för att, det är ju så att Federal Reserve i New York och Wall Street, där aktiemarknaden finns naturligtvis, ligger ju precis runt hörnet från World Trade Center. Så att de här institutionerna var så att säga direkt drabbade av vad som hände vid World Trade Center. Mm. Och det där hade ju starka implikationer då för hur finansmarknaderna runt om världen skulle kunna tänkas fungera. Det vill säga, om vi hade hamnat i en situation där man tvingats stänga ner börsen under en längre tid än vad man faktiskt gjorde. Ja, för den stängdes ner, under i New York, men inte globalt. Inte globalt, utan i New York stängde man under några dagars tid. Jag kommer inte ihåg om det var 5 dagar som det var nedstängt där. Mm. Men Federal Reserve höll ju igång sin verksamhet och det är därifrån som alla operationer i öppna marknaden för dollarn och så görs, valutaoperationer och allt sådant. Så att det är deras exekutiva arm så att säga för Federal Reserve-systemet. Och om den banken hade tvingats stänga under en längre tid så skulle det ha blivit väldigt allvarliga problem med det internationella finanssystemet. Mm, för det är så pass centralt. Ja, det är helt centralt. Ja, precis. Ska vi komma tillbaka till den frågan? Eller ja, det tycker jag att vi ska komma tillbaka till den senare när vi har tittat lite grann på vad som egentligen hände och varför det här är relevant. För att jag tror att tittaren behöver nog ha lite bakgrund för att förstå allvaret allvaret i den situationen. Och Federal Reserve då, för den som inte känner till det, det är den verksamhet i USA som står för skapandet av dollar. Det motsvarar deras riksbank. Det är den amerikanska riksbanken. Ja, skillnaden som också många talar om är ju att den är helt privatiserad. Så att, ja, det är väl en sanning med modifikation så att säga. För att det är visserligen sant att Federal Reserve är ett system som består av 12 stycken banker. Och de bankerna bildar då ett nätverk. Det är regionala banker, så det finns alltså 12 stycken olika distrikt runt om i Amerika som tillhör det Federal Reserve-systemet. Och på toppen av alltihop det här, så ja, det här systemet, så sitter då en offentlig myndighet som kallas för Federal Reserve Board of Governors. Och den ligger då i Washington och i Eccles Building, som det heter, som är så här större vit marmorsarkofag. Där man administrerar alltihop och där besluten fattas, och där den penningpolitiska kommittén då, som kallas för Open Market Committee, sitter. Men den kan liknas vid Riksbanksstyrelsen. Riksbanksfullmäktige, ja, precis. Det är Riksbanksstyrelsen. Det är motsvarigheten till det amerikanska systemet, och det är där som alla besluten fattas då. Men de här 12 medlemsbankerna, 12 bankerna som ingår i systemet, de regionala bankerna, de är formellt sett privatägda. Så att de har en gång i tiden gett ut aktier och ger rent av ut aktieutdelning och sådant. Men ägarna har inget inflytande över hur det här systemet sköts, åtminstone inte på det formella planet. Nej. Så att det här är privatägt, de medlemsbankerna, det kanske inte har så stor betydelse? Nej, det har det inte. Nej. Utan det som har betydelse i det här sammanhanget är att Federal Reserve ingår då som högsta höns i ett större internationellt nätverk utav centralbanker, där även Riksbanken ingår, då som samarbetar och samordnar på olika sätt. Och det är ju där då som Federal Reserve i egenskap av ägare av dollarn och handhavare av dollarn som har en unik position i hela det här systemet. Och som sagt, det är deras operativa arm, eller operativa gren, där de utför alla operationer i dollarn. Den ligger i New York, precis runt hörnet från World Trade Center. Så att om någonting skulle hända vid World Trade Center, så, eller i den delen utav staden, som gör att man tvingas stänga ner den här Federal Reserve i New York under en längre tid, så då ligger man pyrt till. Då handlar det om ett sammanbrott i det internationella finanssystemet och dollarkollaps. Ja, men det hände inte, och det får vi vara glada för. Ja. Men andra saker har hänt här, och du nämnde tidigare att det här har, innan vi satt oss här så nämnde du att det här har haft betydelse för utvecklandet av en ökad kontroll i samhället. Och ja, absolut. På vilket sätt? Ja, jag tycker det är kanske den främsta effekten av alla från 9/11, och det är därför som 9/11 är relevant än idag. Alltså folk ute i stugorna idag sitter och tänker att du, det här var länge sedan, det är 18 år som har gått nu sedan det här inträffade, och dessutom inträffade det då på andra sidan Atlanten, så det är visserligen Amerika som är intressant och viktigt för oss och så vidare, men ändå så är det gammalt groll så att säga. Det är någonting som har hänt förut och det är förbi. Och man tänker så, skulle kunna tänka så. Ja, precis, men så är det inte. Nej. Utan det här tillhör de där händelserna i världshistorien som verkligen på ett fundamentalt sätt ändrar på hur samhället fungerar. Och då handlar det inte bara om hur samhället i Amerika fungerar, utan det handlar om hur hela det här globala systemet fungerar. På vilket sätt? Ja, ta till exempel övervakningssamhället, som är en direkt följd av det här så kallade terrorkriget som uppstod då till följd av 9/11. Eller kriget mot terrorn. Ja, precis. Mm. Kriget mot terrorismen. War on terror på engelska. Och där har man ju infört en väldigt vittgående övervakningsstat. där man kartlägger folk in i minsta detalj. Man sparar på deras e-postmeddelanden och kollar på deras allting de gör på nätet. Blir lagrat på ett eller annat sätt och sedan genomsökt då med olika algoritmer och artificiell intelligens som tittar efter vad folk håller på med. Om de hittar någonting där som ser oroande ut på det ena eller andra sättet så tittar de väl närmare på det och så vidare. Mm. Så det kanske jag får tillägga att vi har haft en intervju just om NSA i USA som har denna omfattande övervakningen av hela världen egentligen och all mailpost. Och det är Stig Berglund som har gått igenom det. Men jag frågade innan vi satt oss här om det finns något släktskap. Men det är två helt olika Berglund så att, och olika släkter så vitt alla vet. Men så att det, för den som är intresserad av att dyka djupare i den frågan så finns då det programmet på vår hemsida som en lördagsintervju. Men så att det här, du ser det som att den här övervakningen och att NSA har möjlighet att egentligen titta på alla mejl och avlyssna alla samtal och allting. Det här rör från det här. Ja, absolut. Och då som hela den här processen sattes igång och 9/11 eller 11 september är startskottet för den här enorma upprampningen utav övervakningsstaten. Mm. Och det är det hela tiden 11 september som får vara svepskäl eller skälmotiv för att öka den här typen av ingrepp på den personliga integriteten. Mm. För jag tror att nästan alla som har ett bankkonto, det är man ju i princip tvungen att ha eftersom snart så går det ju inte att handla med kontanter. Mm. Har ju råkat ut för att man ska svara på en massa frågor. Ja. Om anställning och hur mycket man tjänar och var man får sina pengar ifrån och alla sådana här saker. Har det en koppling till det här också? Ja, det här är ju en mer eller mindre direkt följd utav det här ändrade perspektivet som infördes i och med 11 september. Vad ska de ha den här informationen till? Ja, vad säger det du? Det handlar ytterst om att kontrollera människor, att införa någon slags globalt panoptikon skulle man kunna säga. Det vill säga där att du har en dold stat. Så det här går ju tillbaka egentligen hela det här programmet längre tillbaka i tiden. Och det har talats mycket om den så kallade djupa staten. Och det är alltså en slags osynlig stat i staten som har uppstått och som handhar just såna här saker. Det är underrättelsetjänster och myndigheter typ NSA där man inte egentligen vet särskilt mycket om vad som pågår inne på de myndigheterna. Men man vet i alla fall att de tittar på allt och alla hela tiden och att de lagrar all den här informationen. Men vi vet egentligen inte vad det ska användas till. Nej. Och det börjar väl att visa sig nu sakta men säkert hur det här nya samhället ser ut och att det här nya övervakningssamhället, hur det har blivit egentligen och hur folk tänker och hur subtilt det här ändrar på folks perspektiv. Mm. Att folk blir liksom mer och mer paranoida kort sagt i deras förhållningssätt till andra människor och i förhållningssättet till myndigheter. Att tilliten i samhället undergrävs sakta men säkert utav det här. Hur går det till? Ja, folk känner väl att så fort de gör någonting på nätet eller säger någonting på nätet så får de tänka efter en gång till och passa sig för vad de säger, vad de gör, så att det inte ser illa ut på det ena eller andra sättet. Alltså frihetsgraderna snävas in på något sätt och folk blir ängsliga och oroliga över hur de kan bete sig och vad de kan göra och vad de kan säga och vad de kan tycka och tänka. Så att den här typen av övervakningssamhälle har vi ju sett förr i historien. Det är inte första gången, det är bara det att den genomförs på en betydligt högre teknologisk nivå idag. Och du tänker på, jag tänker på öststaterna då. DDR är väl, Östtyskland är väl det främsta exemplet där som man brukar hålla fram som ett skräckexempel av ett övervakningssamhälle. Men det här är ju mycket mer omfattande egentligen. Ja, det här är betydligt värre. Det är någonting som Erich Honecker och kompani bara kunde ha drömt om. att få en sån här apparat. Så att Men då pratar vi i sociala medier. Vi pratar allting som är elektroniskt egentligen. Ja. Man avlyssnar telefonsamtal, man spelar, lagrar mejl, man lagrar transaktioner. Det var någon som sa det faktiskt, att idag det går inte att handla alltså elektroniskt, alltså det går inte att handla med kontokort eller göra en betalning utan att den ska till USA och vända. Säger du det? Ja, det är mer än vad jag visste. Ja, och den personen sa dessutom att han skulle göra en betalning i Tyskland till ett tyskt bolag. Mm. Och då fick man stopp. Den fick inte genomföras. Och det var ett bolag, alltså det var Siemens. Mm. Och man anförde terror, alltså penningtvätt. För penningtvätt är ju också någonting i det här. Mm. Sen tror jag att betalningen gick att genomföra efter en tid. Men det var ett stopp temporärt. Ja. För penningtvätt, för man pratar ju så mycket om det, penningtvätten, ja, i Ryssland och man Swedbank och så vidare. Vad är det för någonting? Vad är det för pengar som tvättas? Om jag ska säga en personlig uppfattning om det, mm, så, som är spekulativ, mm, då det är ju det att banksystemet har så att säga ett inre tempel där man tvättar pengar. Och det här är ju ingenting nytt, utan så tittar på de här bankerna som har blivit exponerade genom åren, som BCCI och även HSBC då, som är en stor internationell storbank. Så de har ju blivit tagna för penningtvätt gång på gång på gång, och man kan säga att penningtvätt är deras kärnverksamhet, kort sagt. Mm. Och alla de här offshore-institutionerna på Cayman Island och så vidare som håller på med det här. Det här blir någon slags del i den här övervakningen, ja, att man ska kolla alla transaktioner, man ska veta allting om alla, och sen någonstans visar det sig att det är nästan alltid Ryssland som är boven i det här penningtvätts. Ja, men det är, ja, men titta på de här Panama-pappren till exempel som kom ut då för, det var 3 år sedan, idag. Så visar sig att det där är ju också en läcka som har skett med någon form av politisk agenda bakom. Mm. Det vill säga att den läcktes precis i rätt tid då för ett G20-möte, mm, som ägde rum några dagar senare. Och vid G20-mötet så handlade det om, ja, en del av det som finns på återkommande G20-agendan är då en sån här punkt som alltid finns med på deras agenda. Det handlar just om penningtvätt och om internationell beskattning. Mm. Och då har OECD ett projekt som har pågått i många herrans år och som ingen talar om, och som handlar om automatiskt utbyte av information, heter det. Mm. Automated Exchange of Information, AEOI. Och det här projektet, så det handlar då om att införa internationella eller globala personnummer, eller skattebetalarnummer, så att varje individ eller varje juridisk person runt om planeten ska ha ett sådant personnummer. Mm. Och det personnumren ska då vara samordnade globalt, och att det här är då någonting som är ett steg in för att införa global beskattning. Och du ser att de driver den här typen av samordningsagenda från flera olika vinklar. Det här är en vinkel där man måste lägga infrastrukturen för det, i termer av statistik och tekniska systemen helt enkelt som förmedlar de här sakerna. Men sedan har du samtidigt andra agendor, typ då den här globala uppvärmningen, där man försöker att införa eller hitta ett motiv för att införa en global beskattning. Så att å ena sidan har vi infrastrukturen och å andra sidan så har vi en agenda för att införa sådan beskattning, och de här konvergerar då. Mm. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Notera att vårt nya Swish-nummer är 123-535-8692. Så att... Om du tittar på AEOI-programmet då från OECD, så handlar det om just att lägga ut infrastrukturen för någon form av internationell beskattning. Och för att man ska kunna göra det, så måste man hitta ett antal rika bovar som gör med pengar på ställen som Cayman Island. Mm. Så då hänger man ut dem i syfte att få den här upprördheten i pressen. Ja, då får man en mediastorm kring det som man bygger upp. Och när den mediastormen har kommit till en viss nivå, så då får man alltså tillräckligt mycket politisk vind i seglen för att man ska kunna genomföra de här sakerna i praktiken. Så det är så man driver en agenda. Mm, så Mossack Fonseca, den här firman, heter det juridisk byrå. Var det de som släppte det där? Så det var därifrån informationen kom, via Süddeutsche Zeitung. Och tittar man närmare på det där så finns det kopplingar då till den amerikanska underrättelsetjänsten helt enkelt. Man ser då liksom vilka fiskelinor som det har dragits i bakom kulisserna där. Så det här är någon slags, de här Panama-dokumenten du liknade vid klimatskrämseln som man har för att åstadkomma en global världsordning. Och sen är de här Panama-dokumenten är också egentligen för att åstadkomma globala personnummer, kanske global beskattning. Och allting handlar egentligen om en centralisering och en överstatlighet. Ja, så kan man se på saken. Ja. Och då finns då Deep State, och som du sa, de är med i allt det här. Och då är det den amerikanska Deep State, eller finns det förgreningar globalt? Ja, hela det här komplexet som kallas för den djupa staten. Och det här är ett begrepp. Den djupa staten är en term, då, ett begrepp som myntades av Peter Dilt, en amerikansk forskare som redan på 60-talet och 70-talet började jobba på Kennedy-mordet. Och det var han som började på allvar då att föra upp till en akademisk nivå de här funderingarna kring om vi inte har en stat inuti staten som är den enhet som över, och där det inte finns någon in, det finns ingen öppen och demokratisk kontroll på den här apparaten. Och den djupa staten, lite, ska vi säga, lite begrepp, det handlar om vänsterna som sådana, utan det handlar om andra institutioner som är mer eller mindre ljusskygga men som har kopplingar till underrättelsetjänsterna. Mm. Så det, hela det här systemet är som ett slags kloaksystem nere i underjorden, eller kulvertsystem kanske, där man styr och ställer med sådant att allmänheten egentligen får veta vad som pågår och utan att någon lägger sig i det. Mm. Så att det, vi får då ett samhälle där de övervakar dig men du har insyn i det. Samhället är som en sån här envägsspegel där man kan titta igenom från ena hållet då, medan från det andra hållet så ser du bara en spegelbild av dig själv. Och det börjar bli mer och mer likt en skrattspegel, skulle jag säga. Det här stället som vi befinner oss i, som alltså är utanför eller på fel sida den här envägsspegeln, det samhället du får mer och mer eller tar sig mer och mer farsartade uttryck då i form av politisk korrekthet och hela den här ritualen som många av dem som säger sig leda det här samhället då, som sitter i de positioner där man förväntar sig ett annat beteende, ägnar sig åt i syfte att undvika att vara kontroversiell, att undvika att gå i clinch med de här egentliga frågorna som finns. Så man håller på med någon slags pseudoritual egentligen. Och man får intrycket att de som ska styra och ställa i samhället och som är utsedda för det av oss genom allmänna val och den apparat som finns, man får intrycket att de egentligen inte styr någonting alls, utan att de är någon sätter som genomför en lustigare dans medan det är någon annan någon annanstans ifrån som bestämmer ska bli. De lyckas lösa några problem. Nej, det är jobb att skapa problem, men inte att lösa dem. Men om man tar den liknelsen som du har då med en sån här spegel, det kan man ju ha, jag tror till exempel genomgången Varlanda, tror jag åtminstone förr hade de så, så man kan sitta där bakom och titta på de som går förbi och se om de ser skumma ut, och så kan de gå ut. Men ska man se det som då att den här Panama-läckan, det var som ett budskap från den här andra sidan, så att säga, från de som sitter bakom spegeln, och så skickar man ut de här Panama-läckan, och så kan man se där utifrån då vad som händer här inne, hur pressen börjar skriva saker och det är nyhetsprogram, och till och med Leif Östling fick komma stå till svars. Och det där är ju, för en sak som har förbryllat minst av mig i det sammanhanget, är ju, för mig låter det olagligt och gå in i en advokatbyrå och plocka ut en massa dokument om privatpersoner och sprida. Ja. Men jag har inte hört någon press som har reflekterat över det, utan tvärtom. Ja, du ser att den personliga integriteten, den är bara viktig så länge den inte befrämjar den agenda som, ja, som finns. Men hur kan det vara lagligt? Men det kanske, ja, det är det absolut kan inte. Hur gör man någonting åt det när entiteten i fråga sitter på Cayman Island eller en annan jurisdiktion? Jag bara tänker, även i svenska medier så har man ju tagit den här informationen och fört den vidare. Ja, ja, det är ett stort mysterium. Men här ser du, man skulle kunna prata om före och efter 9-1-1. Ja. Och då kanske, eller före och efter 11 september. Och då är det relevant att vi uppmärksammar den. Så. Ja, det är få händelser under hela efterkrigstiden som har haft större återverkningar och mer signifikanta återverkningar för samhället än just den 11. Det här är en sån här händelse som kommer att stå kvar som en fyrbåk i historieböckerna. Mm. Att här var det någonting fundamentalt som vände eller ändrade på sig i samhället, och att samhället tog en annan utvecklingsbana efter 11 september än vad det hade före 11 september. Mm. Ja, vi talar då om chocker som transformerar systemet på det ena eller andra sätt, som gör att någonting nytt kommer in i bilden. Och mm. Det här är ju ett väldigt vanligt begrepp inom nationalekonomisk analys, där man till exempel tittar på oljechocker eller valutachocker och sådant, och så ser man då hur systemet som helhet reagerar på det. Mm. Och då ser vi då att 11 september är så att säga kanske mer en politisk systemchock, social systemchock, än vad det är en ekonomisk systemchock. Men det hindrar inte att man tillämpar mer eller mindre samma slags analys och samma angreppssätt på det här problemet som man tillämpar på till exempel hur Vietnamkriget påverkade ekonomin runt om världen. Mm. Vi har förra lördagsintervju så fick vi träffa Gert Bjarnholt som är, han var sprängare, han har arbetat som sprängämnesforskare och jobbat med vapenforskning. Och det här är någonting som har intresserat dig också, och det har en koppling till den 11 september, och vi kan komma tillbaka till på vilket sätt. Men vad blev din reflektion? För du har intresserat dig bland annat för sådana här vapen med directed energy, riktad energi, som vi pratade om där. Ja, och ett av de skälen till att jag blev så tagen av den intervjun som du genomförde med Bjarnholt, och som jag tyckte var helt fantastisk, det är just att vi varit inställd av teknologier, och då i samband med just 9-11. För att det, när jag började titta efter vad som hände den dagen, den 11 september, så det första jag började titta på var just den här typen av politiska och ekonomiska följdverkningar som vi har talat om hittills. Men sedan så var det ytterligare saker som inte verkade stämma särskilt bra med den officiella storyn som vi fick veta då genom medier. Och det var ju även så att det utsågs en kommission som skulle utreda vad som hände. 9-11-kommissionen som den kallas. Och i den kommissionen så var det flera ledamöter som avgick under protest redan när kommissionen var igång och arbetade, därför att de inte fick tillräckligt med resurser, att det klagades över att administrationen, Bush-administrationen på den tiden, höll på att sätta käppar i hjulet på det ena eller andra sättet och sabotera arbetet, att Pentagon vägrade att samarbeta och lämna ut den information som de efterfrågade och så vidare och så vidare. Så att det var en massa problem med den här kommissionen redan då, under de första åren efter 9-11. När kommissionsrapporten till slut kom ut så blev den ju väldigt hårt kritiserad av många olika intressenter. Det är inte bara så att det var en liten grupp av konspiratoriskt sinnade människor som kritiserade den, utan det var en väldigt bred i den kritiken. Så en av de kritiker som fanns och som satt med på 9-11-kommissionen var senator Bob Kerry. Och han var senator för Demokraterna. Han kom ifrån Nebraska.

den folklore som finns kring ditt och datt. Mm. Du vet, uppkommer en massa historier om vad som skulle ha hänt och så vidare. Och då måste man alltid vinnlägga sig om att bekräfta att det där faktiskt stämmer. Mm. Så att jag försöker hålla mig till det officiella material som finns då. Mm. Detta var första delen av lördagsintervju 61 med Per G. Berglund, där vi talade om följden av 11 september-attacken och hur attacken skulle kunna genomföras med hjälp av de här flygplanen. I del 2 beskriver Per Berglund mer i detalj hur attacken har gått till med sprängning av tvillingtornen med hjälp av kärnvapen. I tredje delen så lägger Per Berglund fram bevisen för hur han kan vara så säker på att kärnvapen har använts. Där avslutar vi också med att diskutera ytterligare något om kontrollsamhällets framväxt och vilka som har kapacitet att genomföra en sån här sprängning. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro, eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. Skicka mejl till info@swebtv.se om du vill tipsa eller komma med på vår mejllista. Vi använder vår mejllista endast för att informera om våra program och annat liknande. Prenumerera också på vår kanal på YouTube. Kontrollera att den här lilla klockan har symbolen av att den skälver så att du får alla aviseringar. Detta är den andra delen av lördagsintervju 61 med Per Berglund om 11 september-attackerna. I den här delen beskriver han hur attackerna gått till med sprängning av tvillingtornen med hjälp av kärnvapen. Då är det ju så att om man tittar på det material som finns och sen försöker att komma upp med olika förklaringar av de här anomalierna som finns, så kan det vara så då att man har ett flertal olika möjligheter som finns för handen, och där man inte, och då vet man ju inte riktigt vad det är som är den, eller vilken av de förklaringarna som är den relevanta och riktiga. Men om det däremot bara finns en story, alltså en möjlig förklaring till det här beviset som ligger för handen, det evidensmaterial som ligger för handen, så då måste man ju utgå ifrån att det är den förklaringen som är den riktiga. Och det här är, arbetssättet är ju en slags induktiv logik då, att man tittar på det evidensmaterial som finns och sen försöker man att relatera det till olika slags förklaringar, och då hittar just en sån här unik relation, en monokausal relation där det bara finns en möjlig förklaring. Mm. Så man kan hitta någon bevisbit eller samling av bevisbitar som är sådana att de står i ett visst specifikt förhållande till en viss på det sättet, så att det bara finns en unik förklaring till det. Ja, då är det ju så att det är det man kallar för en rykande pistol då. Här har man hittat en omständighet som bara kan förklaras på ett enda sätt, rimligtvis. Och då återstår ju ingen annan slutsats än att det är på det sättet som det här beviset har, den här bevisbiten har kommit till. Ja, men det här var angående planen, och där finns det frågetecken. Men det är ju inte bara det som du har tittat på, utan det finns andra saker som kanske är ännu mer skrämmande egentligen. Ja. Och du nämnde ju att här är alltså en person som har deltagit i den här kommissionen och som har haft en uppsatt roll i USA som säger att här pågår en permanent mörkläggning. Ja. Vad är det som man mörklägger? Ja, han nöjde sig inte med att säga att det var en permanent mörkläggning, utan han gick vidare och sa att det här är en 30 år gammal sammansvärjning, sa han. 30 year conspiracy. Ja, och det sa han år 2000, vadå? Ja, det kan ha varit, nej, det är tidigare än så. Mm. Jag kommer inte ihåg det exakta datumet, men det kan vara kring 2004, 2005, kanske 2006, där kring. Det är under de tidiga åren efter 9/11 som han säger det här. Mm. Och det är alltså en 9/11-kommissionär som säger det här på kamera. Men du har grävt i det här så att säga, ja. Och det här du säger om flygplanen, det är ju en del i det hela. Ja. Men du har också tittat på det som gäller hur husen sen föll samman. Ja, precis. Och det är ju inte ensam om att ifrågasätta, utan det är väldigt många som har hyser farhågor kring det. Mm. Och det gäller ju i synnerhet den här tredje skyskrapan som klappade ihop på den 11 september, samma eftermiddag då som de här flygplansattackerna skedde på morgonen. Mm. Och den här tredje skrapan då, som man kallar för Building 7, det var 7 stycken byggnader i det här World Trade Center-komplexet. Och 6 utav de byggnaderna förstördes omgående i samband med att de här tvillingtornen rasade samman då på förmiddagen. Mm. Så klockan 10:30 på morgonen när det andra tornet rasade samman, då var det klart med det. Resten kollapsade också. Det fanns... Då rasade de första 6 byggnaderna. Första 6 byggnaderna. Och den officiella förklaringen till det är då att det var delar av de här tvillingtornen, då stålbalkar och annat, som föll ner på de andra byggnaderna och gjorde att de krossades och att de fattade eld och så vidare. Mm. Så det är den officiella förklaringen. Men sen 7:an då, den var byggd lite senare än resten av World Trade Center-komplexet. Den byggdes först på 80-talet. Och World Trade Center som sådan började de bygga i mitten på 60-talet. Och det var färdigt kring 73-74 då för invigning. Så det tog rätt många år att bygga det där. Men det är en viss byggnadsstil där man ser som då var populär på den tiden. Viss ingenjörsteknik och så vidare som också var populär på den tiden. Men byggnaden Building 7, den låg lite avsides utanför den egentliga tomten tvärs över gatan. Mm. Och typ 150 meter bort ifrån närmaste tvillingtornet. Och den här byggnaden, ser du, den störtade också ihop på eftermiddagen. Mm. Så, och det gjorde den till synes utan någon som helst anledning. Visserligen var det... Byggnaden stod... Det brann där, det brann i den, ja. På vissa våningar så brann det. Och på vissa våningar brann det ganska häftigt under en viss tid. Men det är inte ens tillnärmelsevis tillräckligt för att en byggnad ska rasa ihop. Och här talar vi alltså om en modern byggnad som alltså har gått upp kring 1985, 86, 87. Byggd enligt, som är ritad enligt de senaste normerna, försett med det senaste brandförsvaret. Och dessutom så hade ju New York City hade sitt emergency headquarters där, OEM som det heter, Office of Emergency Management, där man hade försett det här med skottsäkra fönster och allt möjligt och utrustat det så att man skulle ha ett fort där på 23:e våningen där man skulle, som man skulle då använda som ledningscentral i händelse av att någonting skulle hända, typ just då 11 september. Men nu blev det då istället så att det första man gjorde på morgonen, det var att man evakuerade och utrymde den här ledningscentralen och sätta upp en tillfällig ledningscentral på annat ställe. Och varför gjorde man det då? Ja, var det närheten till tornen som skrämde? Eller? Antagligen så var det så att man blev varse om vad det hänt tvärs över gatan och hur det påverkade den egna byggnaden. Du menar vad som hade hänt med tvillingtornen och på den andra sidan gatan. Ja, det var de varse, men ja. Menar du att det är del av samma komplex? Mm. Mm. Och då är det så att om man är del av samma byggnadskomplex så delar man även vissa gemensamma system, som till exempel avlopps- och vattensystem. Och då är det så att om någonting händer så vattensystemet i ena delen av det här systemet, så är ju, de här rörledningarna är ju precis som vi pratar om den djupa staten. Kulvertarna hänger ihop, va? Och går man ner i ett hål någonstans så kan man komma upp ur ett annat hål från samma system någon annanstans. Så det är ju så att om någonting händer i en del av det här systemet så sprider sig det till hela systemet. Mm. Och då talar vi naturligtvis om någon form av sprängning. Mm. Och det är inte vilken sprängning som helst? Nej, det är inte vilken sprängning som helst. Så vi kan återkomma till det om en liten stund, tycker jag. Liksom för att karakterisera den typen av sprängning. Men Building 7 då, den här lite lägre byggnaden som var byggd lite senare och som brann lite grann. Men det som hände var att den rasade ihop helt plötsligt. Ja, klockan 20 över 5 på eftermiddagen så byggnade den ihop rätt och slätt. Och den föll rätt ner i precis som man gör när man är byggnad med det som kallas för control demolition. Det vill säga man spränger konen och plockar ner den. Och när man spränger så, då placerar man ut sprängladdningar på strategiska ställen och sen ser man till att de antänds i rätt ordningsföljd. Ja. Och allt det här är ju beräknat och exakt hur det ska gå till. Ja, och det här är en teknik som finns. Ja, visst. Och att normalt sett, när man talar om control demolition, konstart närmast, att det finns ett visst antal firmor och specialister som är inriktade just på det här och som kan den. Och de vet då hur man planerar det andra sättet. Genom att placera de här sprängladdningarna på precis rätt ställe. Mm. Så försöker de att framställa det här. Men när det handlar om nyare byggnader så är det ju så att då ritar man dem redan från första början på ett sådant sätt att man vet var man ska placera de här laddningarna man plockar ner. Det är ett slags recycling-koncept som man kan använda sig av då. Ja. Och det blir ju viktigt då i en stad som New York där... Ja. Där man kan ju inte låta husen ramla så att säga, utan de måste ju gå rakt ner för annars så skadar de till intilliggande hus. Så du menar att det här var det? När huset byggdes så visste man precis hur det här skulle genomföras. Ja, det är ju så att brandkåren i New York, då, Fire Department of New York, FDNY, har blueprints då för alla byggnader i staden i princip. Det har de på förråd på lager, på datorer numera. Ritningar. Ja, ritningar på alla byggnader. Och då är det så att om någon omständighet skulle komma där de måste plocka ner en byggnad, så har de ju folk då som de kan skicka ut och som plockar ner den byggnaden väldigt fort. Mm. Så det behövs inte många timmar, förstår du. Nej. Så det här du menar att det skulle i princip kunna vara så att det här händer på morgonen och under någon gång under dagen så säger man att vi måste ta ner den här byggnaden. Ja, precis. När man har insett på morgonen då vad som hände på andra sidan gatan, så har man bestämt sig för att den här byggnaden måste evakueras, inklusive ledningscentralen och inklusive alla andra aktiviteter som fanns i den här byggnaden. Så FBI hade sitt högkvarter där. Det fanns en massa CIA och Secret Service och sånt där i den här byggnaden. Så det här var ju liksom djupa statens näste i New York, den här byggnaden. Allihopa stack. Men det är ju märkligt, ja. Allihopa stack direkt ifrån den här byggnaden när de fick veta vad som hänt. Med att flygplanen hade kört in i tvillingtornen. Ja, precis. Att dels efter det, men framförallt då efter att byggnaderna, de här tvillingtornen, rasade ihop. Så. Då förstår man att nu är evakuerat. Det bäst. Här går det inte att använda den här byggnaden mera, utan måste härifrån. Och sedan har man då fattat ett beslut om att den här byggnaden måste offras. Mm. Så, och då är det ju så att när man väl har fattat det beslutet, så kan man rigga en sådan rivning ganska snabbt. En holländsk rivningsexpert finns på band. Han har uttalat sig om det här. Och först så säger han ju dels att det här handlar om en kontrollerad rivning. Mm. Man har sprängt byggnaden. Att det är fullständigt solklart. Det är inte så att den har rasat ihop av sig själv. Och sen säger han då vidare i den här intervjun att om man har ett team på 20-30 man, så kan man rigga den inom loppet av ett par timmar och spränga den i luften. Så att det finns många som har haft teorier om att det här är någonting som var gjort långt i förväg. Att man hade placerat in sprängladdningarna i den här byggnaden långt i förväg och att det här var planerat. Men så behöver det inte alls vara, utan det kan mycket väl vara så att det är brandmyndigheterna i New York som har bestämt sig för att det här måste tas ner tillsammans med militären. Då är det även Army Corps of Engineers som har folk då som experter på militära sprängningar och gå in och aptera och spränga saker i luften på ganska kort tid. Så de vet hur man tar ner en sån där byggnad på kort tid. Och du ser att det tidsutrymme som finns mellan tvillingtornens kollaps och Building 7, det handlar ändå om en halv dag. Alltså det finns ganska gott om tid där för att ringa de samtal som behövs, plocka in det folk som behövs Och det brann inte så häftigt i den byggnaden så att det skulle hindra. Precis, utan det räcker med att man skär av stålet längst ner vid gatunivå egentligen. Mm. Det fanns ingen ordentlig källare i den byggnaden. Att innan mot World Trade Center på andra sidan gatan, där hade du en 6 våningar djup som var utgrävd och ända ner till berggrund. Mm. Och det har en viss betydelse kanske, ja, det skulle i det vara. Som du har absolut tittat på och kommit fram till. Absolut, vi har ju varit inne på det lite grann redan, att det hände någonting som påverkade avlopps- och vattensystemet. Att det är på så sätt som den här saken har spritt sig då tvärs över gatan och även påverkat Billingshaven, trots att den var ganska långt borta ifrån. Det finns egentligen ingen vettig förklaring till varför den byggnaden stacks i brand överhuvudtaget. Den officiella förklaringen är att det ska ha fallit vrakdelar då från, eller delar av de andra byggnaderna på den här byggnaden, att den ska börjat brinna av det skälet. Men det säger sig självt att det ska mycket till innan någonting träffar på ett sånt sätt att det åker in genom en fönsterruta och sen sätter eld där inne. Men i själva verket är det nog så att den här byggnaden har börjat brinna på grund av andra skäl. Sedan någonting inuti byggnaden har funnits, eller någonting som kommer inifrån och satt eld på den. Ja, vad skulle det vara? Ja, det kan ju vara så att det är en explosion som har ägt rum på andra sidan gatan, någonstans nere i underjorden, och som har påverkat just det här avlopps- och rörsystemet. Mm. För då är det ju så att om man gör en tillräckligt kraftig sprängning på ett ställe där rörsystemet, en rörcentral helt enkelt, där hela det här rörsystemet möts och är sammankopplat, ja, då är det ju så att övertrycket från den explosionen i så fall kommer att göra om hela avloppssystemet till en slags rörbomb. Mm. Där övertrycket sprider sig genom rörsystemet och går ut och helt enkelt blåser ut alla andra byggnader inifrån och underifrån. Och det är ju så att varje byggnad här, man talar om ett stormwater system på engelska, när man hanterar alltså regn och översvämningar. Hudsonfloden ligger precis tvärs över gatan, nära intill. Och ibland så är det översvämning där och det blir väldigt våldsamma regn och åskväder i New York också. Det är därför trottoarkanterna är lite högre där än annars. Så de har ordentliga spigatterna där, alltså galler, som är mycket större än vad vi har här i Sverige. Och har man bott där ett tag så då vet man vad det beror på, alltså att det kan regna rätt häftigt. Mm. Och då är det ju så att då måste man ha ett system för att transportera bort det regnvattnet, samla upp det och transportera bort det. Mm. Och det finns på varenda byggnad. Och det är så att då har man alltså uppsamlingsledningar som går från hustaken ner genom byggnaden och så sen in till någon central uppsamlingsplats. Mm. Och den uppsamlingsplatsen ligger ju under jorden då, som regel, så att man har en pool där det regnvattnet går. Blir det översvämning så måste den poolen vara rejält tilltagen om det handlar om en större yta med, du vet, utomhusparkering och allt vad det var. Mm. Du har även själva plazadelen där du har parkering och du har uteplatser och med skulpturer och grejer. Mm. Så att, var det ground zero? Så? Ja, precis. Det är det man kallar det för, ground zero. Mm. Och det begreppet ground zero kommer ju från någonting väldigt specifikt. Mm. Det är så man traditionellt sett betecknar ett ställe där en kärnladdning har exploderat. Mm. Ground zero betyder bara det ända fram till 9/11. Och sedan har man då liksom försökt att utvidga den tydelsen då till att innefatta även andra händelser. Men som sagt, att om man har en sprängladdning som är tillräckligt stark och som ligger under jorden i en sån här rörcentral, så får du hela vattensystemet, avloppssystemet, att fungera som en slags rörbomb. Och det kommer då att blåsa ut alla intilliggande byggnader underifrån och inifrån. Om bomben är tillräckligt stark, som sagt. Mm. För att då har du ett övertryck som går ut rätt igenom huset, in i varje avloppsvrå, men också upp till taken då, via den här takrännan då. Och det är ju inga dåliga takrännor som vi talar om här, alltså, utan det handlar om rör som är 30, 40, 50 centimeter tjocka. Och nere i underjorden, så det finns videomaterial som belägger det här också, så har du ju de huvudledningarna för rörvattensystemet som låg på översta källarnivån utav de 6 olika källarnivåerna i VTC-komplexet. På den översta nivån så hade de rörledningarna för det här systemet, och de låg ju på 3 fot, vill jag minnas. Alltså det handlar om 90 centimeter tjocka rör. Alltså det är rejäla bjässar som transporterar undan den. Och regnvattnet går då ner till en pool som ligger längst ner, allra djupast ner i källan. Och de här uppsamlingspoolerna, de låg under hisschakten för frakthissarna på tvillingtornen. Så man hade alltså specifikt enkomt för att kunna ha en hiss som går ända ner till berggrundsplanet, så långt ner som det går. Så måste man göra ett hål i berggrunden för att få plats med det servicerum som behövs under en hiss. Du måste ju få plats med vikter och allt sånt där. Så att varje hiss är försett med en servicerum. Och alla andra servicerum låg högre upp då, där hissen stannade. Men det fanns en enda hiss i vardera tvillingtornet då, som gick ända ner till botten. Och den hade då ett sänkt servicerum. Och under det sänkta servicerummet så låg alltså den här poolen då. Och i den poolen så fanns pumpanläggningarna. Uppsamlingspoolen för regnvatten alltså. Och under det i sin tur så ligger alltså hela det här pumpsystemet där man pumpar runt regnvatten, pumpar upp regnvattnet från de här poolerna och tillbaka ut i Hudsonfloden via de här jättelika rören. Mm. Så här snackar vi om pumpar som ligger på flera hundra hästkrafter. Det är enorma anläggningar som vi talar om, som används då som evakueringspumpar för att få upp det här regnvattnet därifrån. Mm. Och den här hisschaktet som vi talar om nu, som, där det finns ett sådant hisschakt i vardera skrapan, vardera tvillingtornet. Det här hisschaktet är ungefär 3x3 meter stort. Så att det är en rejäl hiss som det handlar om. Det finns mycket plats där in. Men sen under hisschaktet så har du då som sagt uppsamlingspoolen, och längst ner så har du pumprummet. Och det här är alltså ett hisschakt som ligger nästan precis i mitten av byggnaden. Så att det är centrerat och centralt. Så att om man skulle vilja ha en väldigt våldsam explosion någonstans som skulle spränga kåken i små bitar, så skulle man lägga den i botten av det här hisschaktet. Mm. Men då är det ju så att om den ligger i botten av hisschaktet längst ner i den här uppsamlingspoolen, så är det så per definition då att den bomben, om den är tillräckligt kraftig, kommer att fungera just som en rörbomb och kommer just att få de konsekvenser som jag har talat om, nämligen att alla omgivande byggnader blåses ut inifrån och underifrån. Mm. Om man tittar på de fotografier som finns från World Trade Center efter att det här skedde, mm, och som togs under dagen då, eller dagarna direkt efter, mm, så är det helt klart uppifrån. Det finns alltså sådana här aerial fotos som är tagna från flyg. Man kan se hur de här byggnaderna är urblåsta inifrån. Det ligger inte några stålbalkar och grejer där inne som har slagit hål i taken, utan det här är runda, fina hål som underifrån och som alltså kravloppsrören har suttit någonstans. Mm. Och vad är det som har slagit ut där? Är det himmel eller vad är det? Ja, inne i systemet vatten. Så det ligger alltid en del vatten kvar i rören, och då är det så att om det är en väldigt kraftig explosion och väldigt stark hetta som genereras, så bildar det vattenånga. Mm. Och det finns även gott om videomaterial som visar på hur det helt plötsligt kommer upp en stor vit ånggejser ifrån marken. Och tittar man på blueprints för hela ritningar för hela komplexet, förlåt mig. Jag ser att det där ligger precis där du har någon sån här större rörkoppling då mellan de här huvudsakliga avloppsrören då för vatten, för att transportera ut dem till Hudsonfloden. Så varför är det här viktigt? Du tänker att här har man placerat en bomb då, ja, i hisschaktet, och ett indicium för detta, det är just de här följdverkningarna, att explosionen har fortplantat sig i rörsystemet. Ja, och det skulle inte kunna ske om husen bara rasar ihop. Nej, absolut inte. Mm. Men hur skulle det gå till? Vad är det för bomb som skulle kunna få de här effekterna? Det handlar om en väldigt, väldigt stor och kraftfull bomb. Det går att räkna ut ungefär hur stor den bomben behöver vara för att man ska kunna spränga en hel sådan byggnad eller inte en hel sådan småbyggnad, utan den övre delen utav en sådan byggnad närmare bestämt. Och det här med riktade energivapen kommer in i bilden, nämligen att det som har gjorts här är att man har transporterat den här energin från explosionen? Har man transporterat från källarplanet eller från det här hålet nere i berggrunden och upp genom till den övre delen av byggnaden? Och där i den övre delen av byggnaden så har det här alltså tagit effekt. Mm. Så att det är en slags riktad sprängverkan som vi talar om där. Den här typen av tekniker som Bjarnholt var lite inne på. Så att transportera energin från ett ställe till ett annat och få den att ta effekt där. Men du sa Ground Zero och det kopplar man då till kärnladdningar. Ja, precis. Är det det som är din uppfattning kring det här är att det krävdes en kärnladdning för att få den här effekten? Det stämmer bra. Så det är ett väldigt kontroversiellt uttalande naturligtvis och väldigt svårt för gemene man att förstå att det är på det sättet. Men den typ av sprängkraft som vi talar om här, det handlar om 300-400 ton trotyl. Det är en väldigt, väldigt stor bomb. Det finns inga konventionella bomber som är så stora, utan det här handlar om en liten kärnladdning. Mm. Och folk i allmänhet är ju inte införstådda med och insatta i den här typen av teknologier, utan de tror att så fort man säger kärnladdning så handlar det om liksom Hiroshima eller Nagasaki och det ska synas ett stort svampmoln. Annars är det ingen riktig atombomb. Mm. Det är så vi har lärt oss. Ja, så tänker vi just det. Så tänker man sig spontant att det fungerar, men du ser att det modernare teknologi kring det. Det är väldigt många år sedan Hiroshima och Nagasaki, vi talar om 1945 då, och de är kärnvapenproven som utfördes på 50-talet, det är också väldigt länge sedan. Mm. Mm. Och det är väldigt få som känner till att man kan minska skalan för det första på de här vapnen så att de inte blir särskilt... Hur små kan de bli? Ja, dels, nu talar jag inte bara om själva storleken på bomben i sig, utan jag talar även om hur mycket effekt och hur kraftig den är. Mm. Jag menar, Hiroshima handlar ju om 15 kiloton. Det är en hel stad som försvinner om man exploderar en sån bomb upp i luften ovanför stan. Mm. Men det finns mycket, mycket mindre kärnvapen än så. Alltså moderna kärnvapen, redan på 60-talet så utvecklade man faktiskt kärnvapen som är så små som 10-20 ton, inte kiloton. Och när vi säger ton nu då, för tittaren här, då syftar man på att man mäter ofta sprängladdning i ton trotyl. Ja, precis. Och trotyl var väl en kanske första sortens sprängämnen. Ja, trinitrotoluen, det är TNT alltså som vi kallar det. Det är nitroglycerin. Ja, det är samma typ av sprängmedel, ja. TNT. Och då säger vi att det är ett ton trotyl, då svarar mot en bomb som väger ett ton. Ja. Som har ett ton trotyl. Och det är ju ingen små, det är ingen liten bomb. Nej, det är en jättestor bomb. Men här pratar vi om hur stora bomber kan det handla om i sprängkraft räknat. 300-400 ton stycket i det här fallet. 300. Bara för att sätta det i relation till någonting då, 300 ton. Alltså man ska tänka sig... En långtradare tar väl typ 50 ton. Mm. Så du kan säga att det är 6-8 långtradare fyllda med vanligt sprängmedel, och konventionellt sprängmedel. Och TNT är ju än idag så att säga det huvudsakliga sprängmedlet för militära ändamål. Mm. Så det här är en jättebomb egentligen. Ja. Men det är en atombomb alltså. Men hur liten kan den vara rent fysiskt? Ja, man kan bygga kärnvapen väldigt små om man så vill. Mm. Och det är ju så att på 60-talet så jobbade man hårt med att minska storleken på kärnvapen, framförallt då för att man ville ha så kallade taktiska kärnvapen som man använde på rätt korta distanser. Ja, det handlar om kanske om 20-30 kilometer bort på sin höjd. Då kan man använda en större artilleripjäs, typ en kanon, för att skjuta iväg en sån projektil som har en atomladdning i den. Mm. Och då är det så att de har tagit ner, successivt tog man ner kalibern på de här kanonerna. Och så till den början, när man gjorde de första experimenten, så låg den på 28 centimeter. Så kanonrörets diameter? Ja, det är 280 millimeter var det till en början vid de första försöken. Mm. Då. Det är ju en ganska rejäl pjäs som vi talar om där. Men sedan minskade man det successivt och så vitt jag kunnat utröna så har man fått ner det ända ner till 125 millimeter. Och den kan då skjuta iväg en atombomb? Ja, precis. Ett sånt rör som är 12,5 centimeter i diameter, då kan man stoppa in en sån atomladdning i. Mm. Men laddningen blir ju lång då, projektilen i fråga är väl kanske meter lång. Mm. Så den här själva kärnan inne i kärnladdningen då, där aktiviteten eller kärnklyvningen äger rum, den är, ja, det handlar om kanske 4 kilo plutonium som ingår i den. Och om man formar 4 kilo plutonium som en sfär, så är det kanske 5 centimeter i diameter. Alltså det är mindre än ett bollklot. Någonstans mitt emellan ett vanligt bollklot och det lilla bollklotet. I storleksordning. Så liten är den. Och sen kan man då göra den, dra ut den på längden så att den blir lite mer cigarrformad, vilket man då gör i de här mer avlånga designerna. För att få in den i kanonen helt enkelt. Men här var det ingen kanon, utan här, nej, har man placerat ut en bomb, och den kan, ja, då rymmas i en, vadå, i en väska typ? Eller? Ja, så små behöver man kanske inte göra de där vapnet. Det räcker väl bra med att man kan rymmas med, att man kan inrymma den i en skåpbil eller någonting liknande. Mm, men man, här skulle man ha ner den i hisschaktet, eller under, ja, hisschaktet, ja, var tanken då. Ja. Och problemet med det är ju inte särskilt stort, alltså, utan det finns ju vinschanläggningar och sånt där nere om man ska transportera tung utrustning. Mm. Så att det är inget problem att installera den. Nej, där för 3-4 gubbar kanske. Jag menar, det kan väga 50 kilo i princip, en liten bomb, men det spelar ju ingen roll om den väger 300 kilo. Nej. Den får ändå plats i en skåpbil, och den kan ändå hanteras av några gubbar. Så att det är inte så väsentligt liksom om den får plats i en resväska eller ryggsäck. Nej. På 60-talet och Sandia laboratoriet då i Amerika, de utvecklade de här ryggsäcksbomberna. Som alltså en atombomb som fick plats i en ryggsäck. Det finns. Ja, det finns. Det finns till och med instruktionsvideor för hur man använder de här. Som är ute på nätet. Bomb is a type nuclear weapon installation mission. Time for variety of locations and emplacement can be underground, on the surface or underwater. For parachutist delivery overland, the bomb in the cloth bag is installed in a parachutist container. Den är så liten, alltså, ja, ryggsäcken är ju stor och tung visserligen, och man behöver ha en extra gubbe för att hjälpa grodmannen i den här frågan, dykaren, att få på sig den här och sätta igång alltihop. Så, men när han väl är i vattnet så kan han sköta den själv och simma till den anläggning då som ska bomba, som det nu är ett brofäste eller vad det kan röra sig om. Men det du säger här då, det är att här fanns det bomber utplacerade längst ner under hissarna, ja, i det längst ner liggande hisschaktet, ja, och det var försedd med någon form av riktverkan, ja, och vad var det som tog till de här högre, ja, alltså när man spränger en bomb taget, så uppstår det en enorm hetta och en enorm massa energi. Det här bildar då snabbt, som det, och det här plasmat är till den början flera miljoner grader. Svalnar det då av, och ni har ju sett bilder säkert på atomsprängningar där man har den här så kallade eldfire uppstår. Och som först är väldigt lite, sen expanderar successivt, så uppstår det svampmål när det här når ner till marken och rör upp damm. Så svampmolnet är alltså damm som sugs upp ifrån marken och bildar det här gråröda eldmolnet. Men plasmat är den centrala delen av en kärnsprängning, och det expanderar då snabbt ut till en storlek där temperaturen ligger kring 3000 grader Celsius på själva ytskiktet, och inuti är det då ännu hetare än så då i själva kärnan av det hela. Så, och det här plasmat är då det som gör själva sprängkraften i ett kärnvapen. Det smälter, pulveriserar och sen får du luften runt omkring att expandera väldigt snabbt, vilket då ger en sprängverkan som inte bara varar en tiondels sekund, utan det ligger på i flera sekunder även för en ganska liten atombomb. Och för en stor atombomb kan det ligga på i en minut eller längre. Det talar om. Så här, det som skulle hända var att det bildas ett plasma, och det här plasman är oerhört varmt, och det transporteras då upp här hisschaktet. Det här blir alltså som, och tänk dig en fyrverkeripjäs, alltså, för att hitta någon slags tankemodell. Det finns en fyrverkeripjäs som brukar kallas Roman Candle. Jag vet inte vad den heter på svenska. Romersk ljus. Någonting i den stilen. Men det är i alla fall så att det består av ett rör, och sen har man då en själva fyrverkeriet längst ner och fötar eld på det här, och då när själva sprängningen, när det här detonerar, så uppstår det då en sån här eldbomb.